Very Good Like Alex Ovics, álljen meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast. Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri, és ez pedig a ki tudja hányadik, talán 191. podcast. Te jó ég, hány podcast volt már eddig, és itt van velem mindenki az égvilágon. Ne is mondd be, hiszen láthatják az arcunkat. Így van egyébként, sziasztok. Ez nagyon fura, valahogy meg kéne szoknom már. Hogy... És aki nem ismer fel minket, aki először van itt. Van olyan? Az, nem tudom, van olyan, aki nem ismer föl bennünket? Mármint, hogy így létezik a földön? Van még a föld kerekséged olyan ember? Aki nem ismer föl bennünket. Nagyon örülünk, hogy itt vagytok. Az van, hogy most nem akarjuk munkat szanaszélyes trapálni. Abban a tekintetben, hogy rossz a fény, olyan, mintha meg lenne dagadva a fejem. Eddig olyan tryhardok voltunk, nem? Tehát, hogy... Hát eddig szakmáztunk, tudjátok, mindenféle kutatásokat hoztunk fel, majdnem. Na, szóval, hogy nem feltétlen szeretnénk most úgy nagyon mélyen belemenni különböző csillagászat és egyéb ilyen dolgokba. De lehet, hogy meg is van dagadva a fejed, nem csak azt úgy tűnik. Uh-huh. Jó. Erre nem gondoltam. Utána megbeszéljük ezeket a dolgokat. Hát az van, hogy most csak így dumágatni fogunk. Nem is tudom, ilyenkor vannak ilyen kötelező dolgok, nem? Amiket így el szoktam mondani. Olyan régen volt már. Ja igen, szeretném megköszönni. Így van, szeretném megköszönni a Patreonoknak. A Patreonoknak. Patisonoknak. Jaj. És annyit itt még el szeretnék mondani, hogy 99,99%. Hogy Alexnek is lesz Patreonja. Ezt akartam mondani, hogy spoiler warningot kéne nyomni. Nem, szerintem ez nem spoiler warning. Megmondom, hogy miért, most egy Alexet megmondom, hogy miért, de az van, hogy azért tudom mondjad. Alex helyett, hogy miért, mert tőlem rengetegen kérik, hogy Alexnak is legyen Patreonja. És mi itt Lalival fűzögetjük Alexet már egy jó ideje. Ő nagyon nehezen akar valamiért ráni a dologra, mert azt mondja, hogy ő csak heti 3-at streamel, meg néha heti 4-et, és szerint ez kevés ahhoz, hogy tartalomgyártónak nevezze magát. Mi meg azt mondjuk, hogy többet mi ezt nem szeretnénk hallgatni már az emberektől, úgyhogy meggyőztük. Mondhatom így, Alex, hogy meg vagy győzve? Hát mondhatjuk, ja. Ez olyan, mint nálam az Alexnek, mikor lesz új videója. Igen, tehát teljesen ugyanez, hogy mikor lesz új videója. Tegye föl a kezét az, fiúk, bocsánat, hogy közbevágok, tegye föl a kezét az, aki nem kapott olyan üzenetet, hogy mikor lesz Alexnek új videója. És látjátok, még papi se rakja föl a kezét. Fel a kezet. De tudom, hogy te nem kaptál ilyet. Nem, papi, te is kaptál. Hát úgy nem volt ilyen, hogy nem volt olyan, hogy nem kaptam volna. Ugye? Pontosan. Dehogy nem, pont mikor tegnap előtt Instán is senki nem írja be, legalább te legyél velem. Na mindenki nincs itt. Senki. Sajnálom. Sziasztok. Hát de ez van, sajnos. Hello, mentünk is. Mindenki téged. Tehát, hogy Alexnak is belátható időn belül lesz Patreonja. Lalinak már van. Balázsnak is van. Igen, nekem csatornám nincs. Neki csatornája nincs, de viszont ez senkinek nem tűnik fel, mert az egyébként... Nekem is van, És így van, és pap lövegnek is van Patreonja, tehát mindenkinek van, Alexnak még nincsen, de neki is lesz. Dave-nek is van Patreonja. Tehát egyedül valamire tehát Alex. Egyedül én nem vagyok menő, mondd ki nyugodtan. Hát ezt akartam mondani. Alex, nem vagy még menő. Viszont mi? Alex menő lesz, így van. Menő azt lesz, mondod. Ráadásul iszonyatosan menő, és És itt beszélgettünk mi Alexszal erről a témáról többet, ugye, hogy ő most így a videózást, már mi a saját csatornát illeti így ugye beszüneteltette, és ez, közben ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy nem tudom, hogy mennyire public vagy nem public, hogy egy csomó olyan ötleted is van egyébként, ami nem kifejezetten ilyen Alexos, mustáros, teamenes, hanem egyszerűen olyan videóötletek, amik mondjuk téged érdekelnének, és... Van, ilyen lesz, csak ez még nem tudjuk. Csak nem, igen, tehát megígérni nem akarom. Erről még nem tudunk, hogy mi lesz ez. Tehát szuper, nyilván nem akarom le spoilerezni. Én az most nagy spoiler lenne, tehát azért mondom, hogy még nem tudjuk, még én se tudom, tudod, és így, ez csak reális, nem? Ja, és akkor igen ez olyan, mint beszéltünk arról, amit a közös nem videónk, Alex, az, amit körülbelül mikor beszéltük, az meg 4 éve. 4 éve, de ráadásul, mikor csináltuk azt a neked az egyik Play IT-s videódra, ha visszaemlékszel. Igen. Csináltunk azt a videót, ahol az elején mondom, hogy Juri, és akkor... Hogy ne emlékeznék, érted? És ugye kiraktad a borítóképnek engem. Igen, ott kezdődött, és tehát már akkor is rajtad szerettem a nézettséget. Basszus, azt hittem Alexnak valami. A clickbait, érted? Igen, azóta ebből él a csatornám, illetve már nem. Tehát akkor, így feliratkoztak 10 000-en, nem? Aztán így abból maradt. Nem, 5 000-en. Tehát én úgy gondolom, hogy a podcast, mint olyan, az 5 000 fix feliratkozott biztos, hogy hozott. Tényleg? A mostani 8 000-ből. Tehát az, hogy beinvestáltál a podcastbe, jó döntés volt. Igen, abszolút. Tehát az, hogy Keverinek küldtem folyamatosan a pénzt, tudod, az adások miatt, az teljesen jó ötlet volt. Csak keveset az, illetve, hogy Alexet feliratkozott lehetne már Balázs, jó? Igen, tehát tudom, Alexet tettem borítógépre. Illetve hát gondoltam még azt is, hogy Varázslóval is lesznek közös videóim, de sajnos annyi pénzt nem tudtam félretenni, úgyhogy végül is nem. Pedig már nagyon várom ezeket a videókat. Igen, de egyébként az a durva, hogy még annó, még emlékszem, amikor majd azt hitték amikor még azt hitték a nagy videósok is, hogy belőlem is majd lesz olyan, akkor még a Szalai Istivel is megbeszéltem egy közös Dagadt Ember Survival Guide-os videót, és abból se lett semmi. Úgyhogy abszolút az ígéretek embere maradok mindig is. Pedig az Isti egyébként tipikusan, hogy bárkivel csinál videót, mert... Igen, erre mentem én is, igen, de velem nem. Tehát így... És mit csináljon veled, érted, videót? Hova? Hovát? Ez az. Biztos. Bár lehet, hogy ő is csak ilyen only Patreonos történetet fog csinálni, nem? Bizony. Valószínű. Egyébként a Patreonos videódra így nagyon elhitték, hogy ezen túl már csak fizetett tartalom lesz, és a csatornád az fizetős. Nem. Hát akkor még azok voltak a terveim, hogy majd lesznek a sima tartalmak mellett fizetős tartalmak is. Aztán egy hét múlva abba hagytam, vagy kettő, nem tudom. De egyébként... Akkor nem ér sokáig a projekt. De megnézték, tehát akik már eleve Patreonok voltak, az a két ember, akiknek szerintem tudom is a nevét fejből. Szóval igen, tehát hogy az a két ember az azonnal megkapta rá az access-t, tehát ők már teljes minőségében élvezhetük. A többi ember meg egyszerűen nem volt rá kíváncsi. Tehát ilyen nagyon egyszerű. Hát gyakorlatilag a csatornámmal is ez van, hogy aki nézi, a többi meg nem kíváncsi. Nem, az tehát a baj, tehát tudod, mi volt a baj ezzel a koncepcióval? Én tökre bírom a videóidat. Viszont az, hogy semmiféle ízelítőt nem kaptunk abból, hogy milyen egyedi tartalmakat... Az lehet, igen, de valószínűleg az azért van, mert hogy nem volt kitalálva. Tehát, hogy ja, értem. Nem egy olyan volt... Ez aztán izé, ez aztán marha jó. Igen, tehát ez ilyen abszolút spontán ötlet volt, az egy dolog, hogy már hamvábbok volt emiatt, de igen, és egyébként még az se biztos, hogy befejeztük a történetet, ugye hát volt ez, hogy akkor nem csinálunk többet videót, mert már elégszer csináltunk hülyét magunkból az interneten, és hogy amúgy se érdekel annyi embert, hogy erre úgy legyen értelme időt szakítani. És az volt a megdöbbentő, hogy amikor ugye kiment az a hír, hogy hát that's all folks, és akkor ennyi volt, köszönjük szépen az eddigi nézést, akkor valami iszonyatosan sok ember elkezdett rám irogatni, meg ránk irogatni, hogy akkor ne. És ez viszont meglepő volt, mert én nem is gondoltam, hogy ennyire érdekli az ember. Én megmondom őszintén, ezzel a Patreonos dologgal kapcsolatban nagyon sokáig szkeptikus voltam. Ugye azt azért azt is tudjátok, hogy itt podcast alatt gyakorlatilag ilyen donation-öket mi ugye sosem, tehát még a lehetőséget sem adtuk meg, mert nem tudom egyébként, hogy nagyon eszembe sem jutott, hogy ezt te ingyen élő! Ingyen élő! Igen, meg úgy érted, nem, tehát nem, de nem éreztem. Lali, te akkora troll vagy. Meg... Mindent tagadok. Na tehát, hogy nem éreztem azt, hogy kellene, mert akkor valahogy kicsit utána, ha már én úgy érzem, hogyha mondjuk a nézők valamilyen úton-módon támogatnak, akkor az egy ilyen kötelesség is utána, hogy valamit ugye visszaadjál, mert, és Alexel is erről beszélgettünk, ő is ezen problémázott nagyon sokat, hogy hát ő most mit fog tudni visszaadni, meg hogy ő nem akar kunyerálni, és ugye itt a Patreonos közösséggel kapcsolatban engem Sirius győzött meg Dave-vel is beszéltem sokat, hogy az a helyzet, hogy az ember tartalmat gyárt adott esetben több éve, most nem is tudom, talán vagy 6 vagy 7 éve legalább, és hogyha vannak olyan nézők, akik úgy gondolják, hogy ez a tartalom megér annyi pénzt érted, hogy valamennyit, akkor nyilván felelősség teljesen, de hogy köszi szépen, mert érted, az HBO Go-nál nem gondolkozol el, hogy fú, mekkora lehúzás már, hogy HBO Go-ra előfizet valaki, hát igazából abszolút eszedbe se jut, hát ha akarsz előfizetsz, ha érdekel a tartalom, ha akarsz, nem csinál belőle az HBO sem lelkiismereti kérdést, hogy te jó ég. Tehát valahogy ott ez ilyen tök egyértelmű, itt viszont a YouTube-nál pedig ez érted, így nem, tehát nem annyira, vagy talán régen ugye egyáltalán nem volt, az most már talán kicsit tökre egyértelműbb, legalábbis bízom benne így az emberek nagy részének, hogy nyilván nem kötelező, de aki úgy gondolja, hogy ez megér annyit, az választ. És most így, hogy már megy egy pár hónapja a Patreon, és nálam is kialakult már egy ilyen közösség, így valahogy így egyszerűen annyira pozitívan csalódtam ebben az egész Patreon dologban, és így az emberekben is, hogy nálam is például itt a Telegramon, a támogatók között egy csomó olyan arc van, akivel egyébként lehet, hogy nem találkoztam volna most így virtuális, mint mondjuk veletek érted soha az életbe, de hogy ez a lehetőség, ez nem csak annyit hozott, hogy tök jó, köszönöm szépen, és mit tudom én, ezt a pénzt, ami bejön, visszaforgatom olyan dolgokba, ami ugye ez elősegít, hogy mondjuk tartalmat csináljak, hanem emellett még egy olyan plusz dolgot is ad, hogy tehát olyan, most a Lalival pont meséltük, hogy de én nem szoktam visszaolvasgatni a Telegramot, de a Patreonos Telegramokat, a sajátot, azt így rendszeresen visszaolvassa ő is, meg én is, mert így úgy érzem, hogy van miért. És szerintem, amit most te mondasz, hogy így elfogyott a lelkesedés, meg stb. De várjál, de szerintem egy kicsit összekevered a kettőt, mert nem a Patreon miatt fogyott el a lelkesedés. Tehát, hogy ennek köze nem volt a Patreonhoz, a Patreon az ebben a történetben csak egy mellékszál. Jó, csak én ezzel azt mondom, hogy például nálam már egy jó pár ilyen Patreon-only tartalom volt, és mondjuk simán csak YouTube-ra külön nem raktam tartalmat, és egyszerűen azért, mert úgy érzem, hogy... Erről meg én úgy gondolom, hogy ezt a te szinteden meg lehet csinálni, de hát ugye nyilván ezt az én szinteden nem lehet megcsinálni. Figyelj, Balázs, ugye én alacsonyabb szinten vagyok ebből a szempontból, mint te. És Lali is és Lali nekem is vannak Patreon feliratkozóim, akik azt... ugye más platformon vagy sokkal aktívabb, tehát valahol ez is egy ilyen érdekes már gondolom. Szerintem nem onnan jött a legtöbb feliratkozóm Patreonon. És leginkább azokat a dolgokat rakom ki, aminek nincsen helye szerintem a magyar interneten, például ilyen túrázás, meg ilyen 3D nyomtatás, meg ilyenek, ami annyira marginális, igen. Ami annyira marginális, hogy emiatt egy honlapot vagy egy videócsatornát nem tartasz fönt. És tök nagyon jó érzés szemben. Az, hogy nem kértem senkitől se sok pénzt, nekem az a filozófiám, hogy adjanak egy dollárt, mint egy visszajelzés, hogy oké, érdekel, amit csinálsz, és örülök neki, hogy van ilyen tartalom az interneten, és szerintem az mutatja a legjobban, hogy ezt valamilyen szinten értékelik az emberek, hogy 10 feliratkozóm 15 dollárt adott össze. Uh-huh. És most itt nem az a lényeg, hogy most 10-en adnak 15 dollárt, vagy 100-an 100-at, hanem az, hogy van egy olyan réteg... 170-et. Igen, hogy van egy olyan réteg, akit érdekel az a tartalom, amit persze, csinálok. Persze, tehát persze. Innentől kezdve már nem csak a saját bogaras bolondériám, mint például a Twitter csatorna, hogy arra kényesen ügyelek, hogy hétköznap 2 poszt, hétvégén 3 poszt, és tényleg oda az kerül ki, amit én olvasok az interneten, és érdekel. Hanem az van, hogy igenis van egy olyan felület, ahol azt mondják az emberek, hogy figyelj, érdekel, amit csinálsz, csinálj még ilyet, és azzal a pénztárcájukkal szavaznak gyakorlatilag. És szerintem, ezért tök jó Patreon. Nem is szint kérdése. Tehát nem betegre akarjuk magunkat keresni ebből, ja, hanem az, hogy van egy visszajelzés, és szerintem ugyanúgy, akik itt ülünk a streamben, meg rengeteg olyan embert ismerünk, akinek van 1000 feliratkozója, vagy még kevesebb, de igenis a Patreon, mint egy olyan opció szerepel az ő, majdnem azt mondta, hogy ruhatárában, nem arra gondoltam. Repertoáriával, köszönöm, papi. Ami egy pozitív visszajelzési lehetőség. Mert valljuk be őszintén, YouTube-on Kaverinek is még nem jött össze a 100 000 feliratkozó, de tudjuk, hogy abból a 100 000-ből hányan nézhetnek? Satszolj valami számot. Tehát mi az a... Maximálisan. 1 milliárd. Hát mondjuk 15-20 000. Tehát tudjuk, hogy ezek a számok, ezek nem azt mondom, hogy semmit mondok, de ezek egy hosszú idő alatt összegyűlt néző közönség idézőjelesen, akiből tényleg lehet, hogy 100 000-ből 15-20 000 aktívan csak. Persze. Ja, hát simán, hát van, aki csak küldjem el a Minecraft mapot. Az 5 évvel ezelőtt. Meg a milyen szív. Az lenne a kemény, hogyha most is kapnál még ilyen üzeneteket. Múltkor beszélgettünk a Geekbox streamen, hogy ind a videón is van fönn videóm, és így valaki ilyen direkt oda ment, és így bekommentelt ilyet, hogy jó vidi, de tudod, ilyen furrossz helyes írás. Nem a mapot. Király, nézd a jó oldalát, neked legalább ind a videón van a videód, és nem máshol. És ez miért? Ja, értem. Aha. Balázs, az ilyen óvatos utalások mehetnek. Köszönöm, hogy ilyen finom voltam. Nagyon polkorrekt voltam, nem? Igen, gyengén. Azért most már tanulom, most már, hogy járok tárgyalni, most már azért. De most már oda kell figyelnem. Ne, felmondott az ügyvéd? Ja, nem. Meg milyen szemét, hogy... Jaj. Melv. Úgyhogy ennyi, de szerintem ez teljesen jól van így, amit így megbeszéltünk. Így a Patreonról, meg úgy nagyjából erről az egészről. Itt szerintem ennek a... De nem, szerintem ehhez a fogyó, tehát az elfogyó lelkesedésnek, meg a még kevesebb időráfordításnak szerintem ehhez a részéhez nincs köze. Vagy hát olyan formán van, hogy nyilván ez a része sem tud pörögni, hogyha az előző feltételek nem állnak fent, nem tudom. Nem tudom, mondom, engem csak az lepett meg, hogy alapvetően ugye nálam is van egy fix nézőbázis, akikkel van egy interakció folyamatosan. Vannak azok is, akik csak oda jönnek, hogy Alexnek mikor van új videója. Igen, nálam is van neki. Vannak, tehát vannak azok, akik úgy ezen felül is próbálnak kapcsolatot teremteni, beszélgetni, mit tudom én, és ezek, mit tudom én úgy gondolkoztam, hogy ezek az emberek, mit tudom, 1-2 tucat, tehát hogy annál biztos nem több, és amikor ugye kiment ez a megszüntetős hír, akkor meg az 5-6-szoros annak, amit én elképzeltem, hogy ez hány embert érdekel, és azért is volt ez az utána, hát akkor lehet, hogy mégiscsak átgondoljuk poszt, mert mondom meg, tehát igazából meglepett az is, lelkesítő is volt, ha már ezt a szót használtad, akkor mondhatom azt, hogy lelkesítő is volt az, hogy hát ez mégse csak 20 embert érdekel, hanem lehet, hogy annál. Engem például tökre érdekel a te tartalmad, kivéve a gaming, és ha visszanézzük, hogy a csatornán kb. Milyen tartalmak vannak, akkor a nagy része érted... Cségó retárda, meg tudod, ezek a durva derank, meg ami így, tehát eleve Cségó már olyan, tehát ahogy Dave mondaná a stratoszférából, És viszont a Patreontól például én tökre azt vártam volna, hogy kidobsz egy epizódot, mint egyszer volt egy valami olyan videót, hogy valahol valami rendezvényen voltatok, és akkor ott röhögtetek az egyik autónak a műszerfala mögé behelyezett ilyen polgárőr igazolványon, meg a szendvicsen, meg a mit tudom én, és akkor ott Danival ott dumált. Igen, egyébként tehát ez volt a terv, hogy oda az ilyen videók fognak menni, amik amúgy a YouTube-on vállalhatatlanok, de... Na, de tehát pont, és ez pont, hogy nem, Balázs. Ezek szerintem nem vállalhatatlan videók. Nekem, én nem vagyok alapvetően kimondottan a te nézőközönséged. Viszont volt pár videód, és többek semmit között... nem hallottam. Mondod, igen. Hallottam, mert ez a pont nem... Itt csak közben nyomkodtam múltat. De hát Balázs, én pont nem vagyok a te nézőközönséged, de egy-két videód... Te figyelj, ezzel nem vagy egyedül egyébként, elárul. Jó, de várjál, de egy-két videód, amik ilyen lehet, hogy nagyon-nagyon pikírt humor van bennük, meg lehet, hogy nagyon-nagyon nem PC az, ahogy előadod a dolgokat, de igenis elgondolkoztatnak, meg a Dagadt Ember Survival Guide, akármennyire is, most őszintén kimondom, akármennyire is... rossz érzés utólag visszagondolni azon, hogy egy kövér ember szerencsétlenkedésein röhögök, mert ez tényleg kellemetlen, hogyha visszagondolsz. De hát nekem ilyenek a hétköznapok. De várjál. De azóta... Azóta gondolkozok olyan dolgokon például, hogy amikor bemegyek a konyhánkba enni, hogy mennyire húzom magam alá a széket, mert van egy-két kövér informatikus kollégám, hogy ők is elférjenek. Kövér informatikusok nem áll. Ugye? Skifi. Lali, én ilyenről még nem hallottam. Még szerencsém, hogy olyan vékony vagyok. Ez nekem nem probléma. Akarsz programozó lenni, Alex? De én már túlmentem ezen. Ez már diszkrimináció. Persze, mindenki a programozó. Azt mondja, C+, igen. Mi van a programozó után? Szóval ez olyan, mint a Molett meg a gamer! A gamer papi! Molett meg a programozó után. Ja, aztán jön az e-sportoló. Meg a rendszergazda, az már az a programozó, aki easy, next nem. level. Nem, a rendszergazda az pont az, aki egy jókáig jutott. Jaj, bocs, most minden rendszergazdát megbántottam. Elnézést kérek! Kaveri, kivége az összes weboldaladnak, mindegyiket be fogják dédoszolni. Figyelj, egyébként kivételesen van egy rendszergazda haverom, nem is értem, hogy honnan. Egyébként baromi jó fej az ember, és ő azért elég komoly helyeken tanult, és nyilván rendszergazda. És így a linket, tehát hogy mennyire pofátlan az ember, az jól jelzi, hogy a LinkedIn profilján az a meghatározás, hogy olyan precíziós munkát csinál, ami megbízhatatlan adatokon alapszik olyan emberektől, akinek megkérdőjelezhető a szakértelme. És ez frankon is van. De ez milyen rekt? Az. Nyilván ezt is valakinek, meg nekem is van Dani barátom, aki rendszergazdi, és ő is tudom jól, hogy egyébként nagyon tájékozott és nagyon ügyes, csak én azt, tehát tudod, ez a, és mivel foglalkozol? Fejlesztő vagyok, vagy programozó vagyok, és tényleg, az unoköcsém is az általános iskolában rendszergazd, és így előttem van, hogy ott ül valaki, érted, és újraindítja a Windows. Tehát, hogy azért nem most sok már össze a kettőt, hogy a jó, de most már, te mivel foglalkozol? Az egészségügyben dolgozok, tök jó, és mi vagy? Hát én nagysebész, jó, én meg takarító. Tehát, hogy meg a gyümölcse jogom ellen van. Gyümölcse jogom ellen. Jó, de aki tökre nem vágja ezt, hogy miről van szó. Ez most olyan, amikor YouTube-oztam, és valaki megkérdezte, hogy és amúgy miket csinálsz, vagy mit szeretsz csinálni? Hát mondom, van egy ilyen YouTube csatornám, az ilyen webhálós. Hát... Hajhálós. Ezt én is imádtam, ezt én is minden beszélgetésben átéltem, amikor kérdezték, hogy hát mit dolgozod, és mondtam, hogy hát a biztonságtechnikai területen dolgozom, és mi biztonsági őr vagy? Biztonsági őr vagy. Ugyanez, tehát kamera vagy, hallod? Minden kérdés. De emiatt egyébként, csak hogy tudod, mindig ezen viccelődtetek, és így idő után tényleg elhittem, hogy te biztonsági őr vagy. Igen. Mert én nem tudtam az elejét, csak azt, hogy mindenki ezt mondogatja rólad, és mindenki nevet rajta. És nem értem. Látod. És még mondtam is neked egyszer, és így mondtad, hogy ne sértselek már, megmondom, már ne haragudj, mert én ezt nem tudtam. Mindenki ezt mondta. Mivel foglalkozol, írja Kék Halál, Mark, ami magában ironikus. Marketinges vagyok egy cementgyárban. És egyébként mi ne lehetne egy marketinges egy azt cementgyárban? Azt megcsináltam egyszer egy videómban egyébként, ezt azért mondtam. Ja, értem. Egy cementgyárban marketinges lennék a keresztapás poénokat, meg de ezeket tudja, hogy nem tudnám nem kihagyni. Hát én csináltam egyszer reklámot direkt ezért, és az volt, hogy mit tudom én már mi volt, hogy ez cement, best cement. Azaz, this cement is best cement, és azaz. Az a szólt a zene, meg ilyen nagyon 80-as, ez, hogy igen. Mert én nagyon szerettem azt a bácsit, aki mindig reklámozta, hogy a zégszereket. Az igen. És akkor tartotta a táblát, hogy mit tudom. Vámház körút 9. Tehát egyszer azt akartam megcsinálni, hogy, és így volt ott egy ilyen nő, és így... Igen. Ne a nőt figyelje. Out of context, tudod. És én kicsit lerobban, de régen jó nő, de már így már így, tudod. De nem is az, hogy ez olyan, mint most ki fog jönni az a játék, amilyen elszemen, durván, cringe. Tehát, hogy ti még láttátok olyan dolgot, ami annyira kellemetlen, hogy kirász tőle a hideg, akkor ez a játék az. Egy videóból áll a játék, egy faszitól, aki ilyen nagy csajozó mester, és majd ő megtanít téged csajozni. Megy a faszi, az azt hiszem, Super Seduce, vagy mi a neve, most fog Steamen kijönni, és mennek egymáshoz szembe, és így megállnak, és választanod kell, hogy mit csinálsz. És így megtanulsz csajozni, és akkor van 6 opció. És akkor mit tudom én, ha jó opcióra kattintasz, akkor ugyanúgy ott ül utána egy ágyon a faszi és magyarás, csak van mellette 2 darab hatalmas mellű, éppen, hogy eltakart nő. És így, sikerült nem creepy-n köszönni egy hölgynek, majd hirtelen 2 darab prosti van az ágyadon. Hol a kontext? Annyira nem értettem. Hát mert ő úgy gondolja, hogy az ő szép, ez így. Kellemetlen az egész, hogy egyszerűen kirázol. Megünnepletként prosti van. Igen, jól köszönsz valakinek, és így hirtelen ilyen, Papi, figyelj, egy 3 mondatban magyarázd már el Alexnek, hogy ez az életben hogy működik. Mondjuk nálad? Mi a különbség? Na, most melyik része? Előbb nyomtam el a jó poét, de belég, hogy végre köszöntél egy nőnek, akkor megünneplett 2 prostival, amik hova akarsz. De tényleg ez van? Ez egy családbarát stream, Balázs, kérlek, ne rossz el velem. Hát, na mindegy, tehát, hogy olyan eszement kellemetlen, és akkor a csávó azt hiszi magáról, hogy ilyen, Istenem, nagyon rossz. És akkor, azt nézzétek utána, az, hogy olyan kellemetlen, hogy beszélni is rossz róla, annyira nem real, hogy annyira olyan, mintha valaki próbálna fiatal lenni, aki ilyen 70 körül van. Ja, ez a hely fellasz, és akkor ott van ilyen gagyi félrefordítása. Igen, a hely fellasz, hello fellow kids. És akkor ilyen izzét, tehát ez a színes jogging, ami a 80-as években volt. Igen, a 80-as években, meg vizé, meg nem Gameboy, hanem walkie-talkie. Vagy Oroszországban. Szerintem ilyen csajozós videósorozatot RFP-jel kéne szigorúan csinálni. Az lenne az ulti. Igen, innen is. De neki ilyen nincsen? Csak nem tudjuk. Csak egy kérdés, mert szerintem 70% hogy van. Nem tudom, lehet. Nem, szerintem nincsen. Nem. Tehát partikuláris csajozó sorozat. Hát volt egy külön olyan, hogy valami ízit, ilyen kamu barátnőt nyomatott, és abból csinált sorozat, akkor biztos van csajozó sorozat is, nem? Nem tudom, lehet. Az már csak egy lépés. Nem tudom, én nem nézek ilyen jellegű videókat, én csak a Discovery Channel-re vagyok, meg a... Ez olyan, hogy én nem nézek Molnár Krisztiánt, attól még sajnos up-to-date vagyok sokszor, mert folyik a csapból, és akkor nem tudsz vele mit kezdeni. Igen, ezt tudod olyan, mint hogy ott van a barátok közben a Berényi Miki. Én nem nézek tévét. Jó, nem ezt mondtam, de azért tudod ki a barátok közben a Berényi Miki. Jó, hát azt tudom. Na, akkor meg... Tehát így miért kell? Tudod, ez ilyen... Én nem eszek húst. Jó, ezt tudod, én nem nézem a barátok közben, de mi az a malac? Mi? Mi az a disznó? Agyábról beszélsz. Hogy nem, mert volt benne valamilyen malac, vagy való világban. Figyelj, ez szombaton ez úgy működött, hogy bementünk a pizzériába, és a haverom megkérdezte, hogy van valami meg a pizzátok? Igen, a tónhalas. Tehát, hogy... De egyébként ez nem fa, és azt vágod, hogy... Igen, tudom, hogy vannak olyan megállók, akik nem amikor valaki nagyon akar tudni... Vegetáriánosok, azoknak egy része eszik halat, meg azt hiszem tojást. Igen. Jó, de miért? Attól vegetáriános, viszont a vegán az meg nem eszik egyáltalán. Értem, azt értem, hogy tojást méreszik, de hogy halat méreszik, az ugyanúgy állat. Hát, mert a tojás nem állat. Igen. A sejt. Egy termény. Tojás termény. Hát nekem van megőismerős. Vega vagy vegán? Mert nem mindegy. Nem mindegy, hogy az őrültség milyen szintje. Hát őszintén fogalm sincsen, hogy milyen. De például a vega-vegán ismerőseim közül nem mindenki őrült. Hanem van olyan vegán vagy vega ismerősöm, nem őszintén vega, tehát nem nézeget így, hogy te jó ég, ebbe van állati eredetű. Az a vegán, nem? Tehát az a... Igen, a vegán, ami semmit, ami állatból jön. Na, tehát ő nála nincs ilyen, csak gyerekkora óta egyszerűen nem szereti se a hús, se a tojást. Megissza a vizet, hát az a halnak a lakása, te segg! De gondold el, hogy... Halnak a lakás! Gondold el, hogyha beleiszol a forrásvízbe, és a halnak az ikráit megiszod, és megeviszi no, a szervezetet. Na, te rohadék! Rosszul is lettem, te gyilkos! Hány ezer halat öltél meg? Pete gyilok. Ez lehet, de ilyen rossz, horrorfilm cím, nem Pete gyilok. Pete gyilok, tényleg. Pete gyilok. Ilyen szarabb horrorfilm. Pete gyilok 2. Hamarosan a mozikba. A támadás. A visszatér. A támadás, a visszatér. Tényleg, de ilyen bármiből lehetne, nem? Filmet csinálni. Na figyelj, filmcímek. Mutatom. Tehát itt van egy ilyen kaukázusi kefét. Csináljatok belőle. Kaukázusi kefét. Ez miért horrorfilm? Lehetne ez a milyen izé féldokumentum? A kaukázus. Nem, most csak ez ilyen kihívás. Tehát, hogy csináljatok belőle horrorfilm címet. Kaukázusi kefirből. Hát mondom, ha kicsit leegyszerűsített és dramatikusan mondod ki a kaukázus, akkor már alapból ilyen... Kaukázus. Viszont így egyébként bármi ilyen, tehát hogy... Hát ilyen Biohazard élet, rárakunk, érted, és akkor meg lenne oldva az új, új vírus, a kaukázusi zombi kefír. Tényleg egyébként, de mégsem zombi sem kell bele a kaukázus vírus. Azaz. Minden a kefirrel kezdődött. Hát és akkor így tudod így... Az kaukázus! Azért ezt annyira nem maxoltuk ki. Jaj, Balázs, én jó. Megpróbáltam. Party Cooper. Jó, hát mondjuk a Pete az jó. El lehet menni sci-fibe, nem? Hogy a kaukázus is sprintelő fénylény. Vagy valami hasonló. A kaukázusi sprintelő fényli. Sprintelő. A kaukázusi sprintelő fény. Hát ezt kicsit tudom mondani normálisan, mert elrögöm magam, ez borzasztó. De miért sprintel, szerencsétlen? Nem tudom, hogy siet, mert a kaukázusban A fekete szemű kaukázusi sprintelő fényli. Tényleg, eljön a, nem tudom, Alpha Centauriról, akkor így ráér egy ilyet utazni, és ide jön itt meg már rohan. Azért az mekkora szociótrip, hogy a kaukázusi fekete szemek. És ez kinek esett le? Kaukázusi fekete szemek, szociótrip. Ezt vágjátok, ez egy ilyen roma zenekar, nem? Az a Bódiguszt, és ez egy nagy ecsedi fekete szemek. És ez nem a nagy ecsedi fekete szemek, hanem a kaukázusi fekete szemek. Mondjuk az más kérdés, hogy képzavar, mert a kaukázusi embertípus az nem olyan, aminek fekete a szeme. De Balázs, ne menj tovább, könyörgöm, ne menj tovább. Széles az ösvény, mint egy autópálya, de ne lépj rá. Messzire, vagy hogy van, mire vezet a nyúl ürege, vagy mit szokták mondani? Igen, ez a beszélgetés nagyon messzire vezet. Ez a beszélgetés irgalmatlan messzire veszett. Mint például, hát hogy... Remek. Ja, egyébként legutóbb a Dave mondott egy ilyet, hogy hát ő a stratoszféráról tojik, nem egészen így mondta, a Trianonra. Hát gyerekek. Hova? Lett belőle Trianonra. Hát amit kaptunk utána, tehát az Az, és valójában őszintén jogosan, és egy csomó olyan, jó, figyelj, felvidékkel lakok. Nekem azért ez nem ennyire egy laza téma. És azért így érdemes odafigyelni, hogy az ember ne tolja túl, de sajnos néha így a YouTube-on így, meg Balázsnak egy Play IT büféjébe is. Jó, szóval... hát az, na, de az még elmegy a Play IT büfébe, érted? De mondjuk az, igen, tehát az, hogy a stratoszférából Trianonra, hát igen, az lehet, hogy erős. De egyébként figyelj, meg lehet ezt fordítani azonnal egy coinnal, tehát lehet azt mondani, hogy akarunk még egy, és elég nekünk a Duna-Tisza köze is. Tehát szerintem, hát én, szerintem ez simán jó lehet. Én kiraktam egy képet, ahogy nem is tudom, hogy volt. Hogy, ez milyen komment? Sémiként Balázs oltogatja a kaukázusiakat. Sémiként, érted? Most azt mondtad, sémiként, oké. Ja, hogy izé vagy zsidai? Hát igen, lehet, hogy utalt a szemét a népekre, nem tudom. Csak sejtem. Én ezt tanulatlan vagyok, én nem ismertem fel a séminek a jelentését. Vagy a jelentését. Ez olyan, mint a cádik, meg ilyenek? Cádik? Mi az, nem? Az igaz ember, vagy valami ilyesmi, nem? A milyen a ember? Igaz. Rossz utam? Én nem tudom, én csak a makukát tanultam meg, hogy mi az. De, nem, csak egy iszonyom, hát kereszténységbe jártam, és belelapozgattam a kabbalába itt, ott az osztályfőnök az én vallásutató volt. És a kabbala volt? Vallásutató volt. De tényleg az, hogy jön össze a ott valami képzavar volt azért. Vagy ja, tehát a tanárodat valahogy... volt a tanár Juno, szóval talán másba is belenézett. És hogy gondolod? Mondjuk miben még? Figyelj, most végül is, ha azt nézed. Egy flashbe belenézett. Dobta a smoke-ot, és mi, de rendben volt. Figyelj, ha azt nézed, akkor Aaron Hubbard is izé volt valláskutató, azt mégis a sci-fibe nézett bele, többet értett. De miért DC-vel megjönni a világűrből, az tök menő. Ja, Xenu-val haverkodni. Azt vágjátok, hogy itt Tapolcán van egy szobor, már vagy 30 éve itt van. Igen. Mindenki csak úgy hívja a köznyelv, úgy hívja, hogy a szörny. Mert egy ilyen nagy szemű, ilyen tényleg ilyen UFO fejű akármi. És a gyerekek sikítoznak azon a háttérben. Gyerekek sikítoznak, igen. És hogy állítólag, hogy valahogy hívják ezt a fő űrlényt, aki a szientológusoknak... Az a Xenu. Az a Xenu, ja. Xenu, na. És állítólag ez egyébként ő. Tehát róla mintázták. Ő. Azt hittem, hogy ezt ő teremtette. És kész, Gabriel. Elmegy rendet rak. Mindjárt visszajön egy véres kész. Először csak sikítoztak a gyereket, aztán jönnek a Xenuk, meg minden. UFO támadás. Ezt megkérdeztem volna Kaveritől, hogy ez a metamorfózis szobor Tapolcán. Mert... Metamorfózis szobor. De volt egy olyan könyv is, nem hogy metamorfózis. Még talán nem erre? Nem erre? Talán még nem. Valami rémlik. Valami rémlik. Úristen, és most lebuktattuk magunkat, hogy mi még olvastunk könyvek. Undorít. Jó, de gáz. Fúj. Véntrottyok. Egyébként Kaveri... sokan olvasnak könyvet, még a mai napig is, igen. Ez a metamorfózis szobor? Nézzem. Mert hogyha igen, akkor berakom a kedves streamnézőknek. A metamorfózis, azt hiszem az a neve. Oké. Okay. A szörnyi. Ja, ez igen. De érdemes megnézni. Milyen fantázia szükségeltetik hozzá, de... Hát jó, de van képünk. Hogy hívják ezt a szientológiai fő ufót? Xenu. Xenu? XL? Igen. Hát valóban nem kellett túl nagy fantázia egy ilyen nevet kitalálni. Lehetett volna valami csavartabb. Hát nagyjából egyébként. Hát ilyen UFO fejű valami. Van neki egy gallérium. Kutyám majom. Hallod? Yes. Na mindegy, nem megyek. Van neki egy gallérium. Megint elkovályogtam a lapos föld irányába, aztán már Lalival már itt röhögtünk egy sor, de... De milyen jó termék vannak ezzel kapcsolatban, amiről nem beszélünk. Ez tényleg elhiszi szerintem a csávó, aki mondja. Pedig azt hittem, hogy ezek csak trollkodnak. Kiveszéljük, hogy a Föld nem lapos, azt nem mondjátok, hogy a szientológia is hírség, mert vízbe folytam magam. Alex, nagyon fontos, hogy mielőtt vízbe folytod magad előtte az összes izék Xenu hívőt, meg az összes lapos volt hívót is folytsuk vízbe, csak hogy teljes legyen. Nem, ez komment volt, de ezért nagy reg. Tényleg egyébként lehetne ezzel érvelni, hogy hát srácok, bevágunk titeket a tengerbe, előbb-utóbb úgyis odaértek a végére, és lezuhantok, nem? Tehát, hogy valami... Lapos hát ez nem, mert ez volt valakinek a lapos föld, a legjobb izi, hogy azért nem lapos a föld, mert ha az lenne, akkor rengeteg selfie lenne, hogy oroszok pózolnak a Adidas gatyában a szélén. És tényleg, hát ez szomorú igazság. A vodkával, meg a squat. De amúgy azon csodálkozom, hogy a Volkswagen tesztpályáján nem is csináltak képet a lapos föld elmélet hívők, hogy azzal bizonyítsák az állításukat. Azt tudjátok, hogy miért különleges? Na miért? Az egy ilyen baromi nagy egyenes, valami 10-akárhány kilométer hosszú, ha jól emlékszem, és követi a föld görbületét. Tehát, hogyha a pálya egyik végén megállsz, akkor a másik végére tök egyenesen áll. Másik végére tök egyenesen mi? Tök egyenesen ellátsz a másik végére. Tehát a pálya vége az annyival magasabban van, hogy követi a föld görbületét. Tehát tök egyenes, nyíl egyenes, zéró egyenes a pálya. Nem, de nem ezért van, hanem mert lapos a föld. Nem azért, hanem mert lapos követi. A föld, igen. Ez csak agymosodtak meg a gömbhívők. Amúgy jó ez a 24.hu-s talán a cikk, ha jól emlékszem rá. Érdemes egyébként megnézni, mert tanulságos, tehát, hogy amikor bekérdez a riporter, akkor néha olyanokat mond a csávó, hogy ez valami egészen extrém. Amúgy először én is azt hittem, hogy trollkodnak, de nem. Tehát, igen, hogy... tehát ez olyan dolog, hogy egy ideig így reménykedsz, nem? Hogy ez csak hülyeség. Igen, hogy ők se gondolják komolyan, kiderül, be akarnak kerülni a médiába, vagy valami, de nem. Igen, vagy mind, amikor vágottod vagy várod a poénnak a végét, hogy na, hogy lesz majd valami a trókodás a végén, igen. De nem, nincsen. A szientológus lapos kefír. ez se rossz egyébként. A kefír támadása. Igen. Azt mondják, igen, ők csak a Balatonig jutottak. Megnéztem azt a videót egyébként, amikor kimentek lézerrel mérni, és emelkedett a lézer. De azt csak azért mondták, mert a víztükrön megtört. Ja, értem. Tehát jó, mert akkor ez is egy olyan dolog, hogy mindig van valami, amivel meg lehet magyarázni, hogy miért lapos a föld. Persze. Szevasz, hát Vili bácsi! Szia, Vili bá! A lapos föld hívők szerint a hold is süt. Persze, hogy süt a hold. Saját fénye van a holdnak. Igen, és sajtból van. Sajtból is van, meg azt kell tudni, hogy sok a földlapos, a többi nem. Ami már a logikának egy olyan szintje, olyan, nem tudok megérteni. Igen, megérteni. Tehát hogy a nap az például egy bolygó. Tehát az gömb alakú. Ez komoly? Én eddig azt hittem, az is lapos. Azt nem, hittem minden lapos, csak mindig erre van fordulva, oda van szögelve. Az a baj, rosszul. Hát nem, ez olyan, mint amikor a Duke Nukem 3D-ben annó, meg a Doom-ban megpróbálták vele elhitetni, hogy minden 3D, és azért, mert minden feléd állt. Tehát tök mindig, hogy fordulsz el, mindig feléd nézett. Na, ugyanez van a nappal is. Lehet, akkor rosszak a sprite-ok a földön, nem? Tehát egyszerűen rosszak a sprite-ok is. Vagy illetve pontosabban nem sprite-ok vannak, ez a baj. Igen. Igen, mert nem sprite, a fantákat csak. Igen, igen. Örülök, hogy sikerült ebből az egy szóból is. A szponzoráció. A szponzoráció, tényleg. Ja, igen, és a fefe, vagy föfe, vagy fufu, vagy mi a túra, a fanta főnökség. Azt láttátok azt a videót, hogy mi az, amit posztoltak legutoljára? Az milyen kellemetlenül cringe az a videó, úristen. Amikor ugrabongrál. Ilyen illúziókat próbálnak, hogy nem tudom, hogy mi volt az. Illúziókat próbálnak, csak nem jön össze. Azt nem, így megnéztem, és a szekunder szégyen az, amit így végigéreztem a videó alatt, hogy hát basszus, ugyanezen a platformon töltött el föl én. Tehát, hogy fú, nagyon, az nagyon kellemetlen volt. Hát egyébként ennél jóval kellemetlenebb videókat is láttam már. Jó, ez tény. De ez egy szponzorát kellemetlenség. Sőt, voltak is kellemetlenebb videóink. Mondjuk a bebaszós live is Azt végül is, ha belegondolsz, egy szponzorált kellemetlenség. Melyik? Hát bármelyik. Bár igen. Amiket te nyomsz? Én? Én nem nyomok be baszós tájót. Nem? Még. Nem volt még soha? Még? Nem. Pedig a Patreon Only-ba tökre megnézném, hogy befekszik a haverod a kanapé mögé, és beszorul. Itt egyszer így Balázs így küld egy képet, és ott van egy csávó, aki mintha keresne valamit a kanapé mögött, de így csak a lába lóg ki, de látszik, hogy ő ott egy kicsit megpihent. Igen. Igen, ott az történt, hogy tudjátok, vannak ezek a minionok a Gruból. És volt olyan minion, aminek a tetején volt egy propeller, és repült. Egy minion drón effektív. És valaki így elkezdett vele repkedni egy szobába, mert hát hülye volt, és miért egy szobába kezdett. És beesett a kanapé mögé ez a szar, a haverom meg mögé mászott, hogy kiszedje. És hát az történt, hogy közben ő elaludt. Volt, nem, közben ő elaludt, igen. De igen, hogy már így volt, jól volt elég. Igen, már erősen ittas volt. Tehát már amikor elkezdte ezt a műveletet, akkor is ittas volt elég. De a becsületére váljon, hogy meg akarta menteni szegény milliont. Meg akarta menteni, igen, igen, abszolút. Hú, nem mondom, hogy beleréztem, és 1 perc 40 másodperc tömény fájdalom volt, de lehet. De ez most melyik volt? Az illúziós. Ja, az illúziós. Tudjátok, hogy a kavicsok valójában puhák, csak akkor keményednek meg, ha megfogod. Igen, ilyen is volt egyszer. Igen, mert a kavicsok azok mind nem newtoni folyadékok, tulajdonképpen. Az Balázs egy nyelvet beszélünk. És mindenki egyszerűen. Oké. Lali, most már így keresem, hol lehet bannolni. Lali, Balázs, nem csinálunk valami tudományos videócsatornát? Kéne, igen, kéne. Nem csak valami tudományos, és a science műsor, és minden ilyen bullshit. Kéne, igen, Lali. Kéne egy ilyen science. Tudományos műsor. Igen, és hiszel. Ja. Egyébként tudod, hogy lennének követők. Lennék, és bekajálnák a legjobb barátságot. És így el lehetne nekik magyarázni, hogy hát ez tényleg így van. Figyelj, ha lapos föld csinálnak. Misztikusat, beszélünk a szellemekről meg dolgok. És akkor elmenni az ilyen nagy üzékre. Várj, mert van ilyen. Szerintem, hogyha felolvasó estet tartanánk a mindmeghalunk.com-on található tartalomból. Kommentálunk.com, az mi az olyan, mint a Dead Baby Jokes, vagy mi? Hú, papi. Egy olyan ajtót nyitok ki most előtted. Ez csak egy kérdés volt. Nem egy olyan ajtót ezt nyitok az most ki előtted, amit nem szeretnél látni. Egyébként vannak ilyen szituációk, amikor az intelligens, de a hülyéket ismerő emberek egy társaságba kerülnek, és volt egyszer egy olyan pillanat, hogy én beléptem egy terembe, ahol egy monitor, tehát ahol viszonylag nagy tudású emberek ültek, és egy monitoron egy ilyen viewerbe meg volt nyitva valami, és aki látott már régi viewert, még így Norton Commanderbe, meg ilyen helyeken, ott tudjátok, az olyan, hogy van a szöveg, és akkor mellette így a hexakód. Az úgy megvan? Ez olyan, mint a Total Commander, ugye? Igen, és akkor így a hexakódod, így a 16-os számrendszerű kódot van mellett a szöveg. Aha, mellett. Én még emlékszem rá. És bejön az ember, és így az első mondata az, hogy hú, ti is nézitek ezeket a grabovoi számsorokat? Azért megvan, mindenki meghalt a röhögéstől, de csak azért, mert mindenki értette. De ez a számsor, ez vagy valami, nem tudom, ilyen különleges számsorozat, nem? Amiből meg lehet mindent fejteni. Vagy... Nem, azok ilyen izék, vannak, funkciója van. Tehát, hogy vannak gyógyító számsorok, vannak szerencsehozó számsorok. Hát úgy tehát, értem, hogy meg lehet fejteni mindent, tehát, hogy ez az mindenre van megoldás. Igen. Tehát, ez ilyen számmisztika kategória. Igen. És gyakorlatilag igen. Elromlik a mikrót, kapsz egy 10 karakter hosszú számsort, és megjavítja. Tulajdonképpen akkor ez a bitcoin. Igen. Kaveri, megvádoltak minket, hogy 45 hogy? Perce megy az adás, és még nem mondtuk ki azt az adásba, hogy 3D nyomtató. Kérlek, tedd meg te is. De mondtuk. De ma úgy mondtuk a Patreon kapcsán. 3D nyomtató, HTC, iPhone, Apple, MacBook. Mondjad még. Rainbow Six. De Kaveri, azt neked annyiszor kell kimondani, ahányszor megvettek. Karácsonyig idért. Jaj, nem, annyiszor nem akarok. Mindjárt vége az adásnak, csak egy óra van hátra. Amúgy most jön ki az Operation Chimera. Már ki kellett volna jönni 1 óra 6 percen. Nem úgy van, hogy ugye, Ubisoft? Március, az eddig most azról volt szó, hogy most az event az mégis. A szervereken elvileg 6 óta mennie kéne. Ja. Elvileg. Szóljak a haveromnak. Hát, az jöjjön. Szóljál. Jó, a Gébennek. Gébennek nem, nem a Gébennek, a Csigert, aztán tojad már kiméret. Aki már egyébként volt itt egyszer vendég is, a Witcher 3 game designer. Most az ember? Most Ubisoft, igen, ő most Ubisoft. Akkor hívjuk a nekem annyi fikám van. Jaj, hát nekem annyi fikám van. Figyelj, a matchmaking, tehát el szeretnék vele beszélgetni, hogy miért... Tehát, tehát az hogy lehet, hogy a matchmakingből kilépek, mint leader, és aztán nem engedi újra elindítani, és utána, amikor újra indítjuk a játékot, mondja, hogy csatlakozzak a rankethez, és ott ülök Alexszal egy olyan meccsen, ahol 0-2 van. És a 0-2 van, és a csávó, aki még plusz egybe jött volna, az egyedül volt a csapatban. És ott röhögött, hogy ez mi? És a csapattársaink pedig ugyanúgy a lobbyban vannak továbbra is. Így emlékszem, hogy hallottad, lejátszott két kört úgy, hogy mi nem voltunk ott rankedben, bejöttünk a harmadikra, és így megkérdeztem, hogy késtünk? És egy csáv úgy röhögött, hogy így ez mi, egyedül vagyok. És így 0-2. Na látom, hát ez... picikét késtünk, ez ilyen. Ez is sokkal jobb a cségó, mert ott legalább a lobbynak a tartalma egy szerver. Igen, csak ott a cheaterek 90%. Tehát nem, inkább legyen szar a lobby. Most egyébként kifejezetten kevés csalóval találkoztam. Most a múltkor kézzel elé mondom, nem játszottam cheat már egy jó ideje. Elindítjuk, most majd lesz új nuk, meg mit tudom én. És így elindítottuk, és de az a fajta cheat, amikor az a baj, hogyha ott hagyod a gépet, tudod, akkor izé kirúg off miatt, ha meg játszol, semmi értelme, mert az első 10 másodperc meghalsz, mert fejet kapsz. Aha. Tehát ez az, és akkor fél óráig nem csinálsz semmit, csak Facebookon és belenyúlsz a játékba. Derank. Igen, hát ez a fix derank. Tehát, mert amikor a csávó így fordul mindig egy negyedet, igen, nem? Igen, ez olyan volt, képzeld el, hogy így lenézett, tehát a földet nézte, és Bunny Hoppolva szerintem még nem is játszott, hanem ez egy sima alj, ami erre van írva, tudod? Hogy menjél körbe a hapon, és mindenki fejjel a földet lőtte állandóan, és Joffen megírta, hogy mindenkit fejbe lőtt így, tudod? Tehát ez az a fajta pörgő aljom, amit szerintem már magától megy. Tehát, hogy ezért ott jön a gépet, és megnyer neked pár meccset, tudod? Alex, én nem szoktam üzeneteket nagyon beolvasni, de Captain Ed azt írta, Alex, kérlek, könyörgöm, csinálj még pár reklámparódiát. Az se baj, ha fél évig dolgozol rajta, vagy egy évig csak legyen. És én ezt annyira támogatom, hogy elmondom. Na, ebből nem biztos, hogy lesz, mert olyan szinten meghúznak miatta, hogyha rosszat kapsz el, és nem tudod, melyik van klémelve, hogyan. És a ruki záruka, hogy én ezzel... bányogja a copyright strike-ot a csatornádra, halló. Tehát, hogy ez nem a claim, ez a copyright strike. A claim meg a copyright strike között az a különbség a copyright strike-kal, és törlik a csatornádat. A claim-mel meg csak nem másnak adják a jogokat a videódét. De tehát azzal vigyázni kell, mert már azzal majdnem egyszer elvesztettem a csatornát, hogy arról a szaros serpenyőről csináltam egy reklámot. Serpenyő miatt? De vigyázni kell, én is kaptam már copyright strike-ot. Ott az a serpenyő volt, aki utána meg megoldott a videót. Azért, mert azt a serpenyőt valószínűleg ők felrakták YouTube-ra, amiről én nem tudtam. Nem biztos, hogy ők, hanem az eredeti nyelvű, mert ugye a magyarok mindig át vannak fordítva hülyén. És azok biztos klémelték saját maguknak, és a YouTube felismerte, és ha le van tiltva jogilag, akkor nem izét kapsz képanyagért. Tehát úgy, hogy ne töltsd fel a filmeket, ez azért van, tudod. Feltöltesz két filmet, akkor úgy kicsesznek onnan, hogy csak úgy repülsz. Na jó, de tehát a hanganyaggal van az, hogy beklémelhetik, és akkor hang az rendben van, de képnél már nem szoktak szórakozni. Akkor kénytelen lesz zeneparódiákat írni. Igen, egy kicsit ezen gondolkoztam, csak az olyan nagy meló, meg én nem tudok énekelni, csak ilyen... És az autótúnolom, hallod, autótúnolom, és ugyanolyan hangom van, mint GLaDOS-nak, tudod, a portából, de ugyanaz, csak én vagyok helyett. Azt Still Alive-ot nyomhatod is. Azt egyszer megmutassam, podcastban? Aha, engem érdekel. Annyi, hogy előre fel kell vennem valamit, mit mondjak, majd mit tudom én mondani, majd valami beköszönést így fogunk nyomatni. De egy az egybe olyan, tehát meg lehet azt csinálni, már volt egy tutoriál, hogy hogyan csinálják a tunerekkel, ahogy le kell az összes frekvenciát egyenesíteni, ilyen nagyon kicsire, és attól lesz ilyen gépes hangod, mint egy szintetizátor. Egyébként ez az autotune, ez egy konkrét program, vagy ez csak az eljárásnak a megnevezése? Nem, olyan nincs, hogy autotune, olyan nem nagyon van. Azok általában nagyon rosszak. A tuner van, amivel be tudod állítani a hangszíneket, de manuálisan kell beállítanod, tehát autóra nem fogja neked semmi megcsinálni. És azt mivel csinálják meg, amikor tudod egy sima beszédből zenét csinálnak, és mert azok nekem baromira bejönnek. Azok csak simán szét vannak. Általában formal például széttördelik a hangokat, és akkor frekvenciára húzzák, az egyszerűbb. Maga, amikor egy éneket kell a helyére húzgálni, az nagy meló, mert nagyon sokszor, nagyon sok helyen kiesik, vagy hamis, akkor ezt vissza kell húzni, az egy nagy meló. Tehát ez azért eléggé érteni kell hozzá, nem? Hát igen, tehát, mert mindenki mondja, hogy autótól, mert mit tudom én, hát ez nagyon nem így működik, tehát olyan nincs, ami autóra énekes csinál belőled, ezzel nagyon sokat kell foglalkozni, hogy jó legyen. De olyan, tehát például ilyen játszani, na, tök jól eljátszottam vele, hogy például olyat, mint a GLaDOS, egy pár óra alatt össze lehet rakni, és akkor ilyen jó hangja van. Ilyen. Ha már az autónál járunk. Majd csinálunk úgy egy ilyen beköszönést, azt bejátszom. Lagi, kösd át, mert soha nem fogjuk elkezdeni. Igen, ha már az autónál járunk. A Falcon Heavy-t láttátok? Nagyon jó a Falcon nem. Heavy. Dehogy nem. Mi az, hogy nem láttad? Nagy még én is láttam. Nagy szívfájdalmam, hogy Teslát lőttek fel, nem Dodge-ot. Ja, hogy az én, én azt tetszett, elég. Amikor kirakta Elon Musk, vagy nem tudom, hogy fék volt a poszt, vagy csak mém, kirakta az Elon Musk, és azzal a felett, hogy hey, what the fuck, és így az autó mögött lapos volt a föld. Tehát az ilyen 10/10 poszt volt. Ja. Na de kicsit komolyabban nektek, mi a véleményetek erről? Hát az, hogy leszállhatnak értembe. Ez egy nagyon erős reklám volt egyébként, meg egy durva reklám volt, igen. De nagyon jól csináltam. De egyébként az a durva, volt az egésznek. Az a durva, hogy erre ennyit kellett várni szerintem, és az még durvább, hogy nem a NASA valósította meg. De vigyázz Balázs. A NASA az azért nem csinálhatta, mert őt kötik a szabályok. Itt ugye hasznos terhet nem lőhetnek föl, teszt dolgokat nem lőhetnek föl, olyat, aminek értéke van, nem lőhetnek föl, homokzsákokat meg betonkockákat lövöldöztek. Hát mondjuk most se lőttek föl semmit, aminek értéke volt. Értéke van, így jön. Igen, de gyakorlatilag így hekkelték meg a rendszert. Tessék? Mert ennek valami értelme is volt, tehát ez nem csak ilyen fun volt. Az, hogy valami terhet kell rárakni a hordozó rakétákra, hogy le tudják tesztelni, de a NASA betontömböket pakol rá. Hát Elon Musk meg úgy gondolta, hát... Hogy egy tesztel, hát ővi a teszt. Tény, ez olyan, mintha egy nagy mustárt raknék fel a saját. De ugye el tudjátok képzelni azt, hogy Elon Musk bement a raktárba, és mit tegyek rá, basszak? Volt itt valahol egy... Volt itt valahol egy Tesla, nem láttátok? Ja, és ugye maga az ötlet, aki esetleg nem tudja, hogy mi van. Tehát, de maga az ötlet, hogy egy ül benne a izé. Volt is ilyen mém, hogy ezt látják alattam. Az első dolog, amit látnak tőlünk, az UFO-k, hogy ott autókázunk a fenn. Igen, és a kijelzőn az van, hogy csak semmi pánik. Igen, no pánik. Tele volt Easter egg-gel az egész akció. És a legnagyobb az volt, amikor így, hát ugye nyilván voltak oldalt GoPro kamerák, és akkor egyből írták a lapos földesek. Hát ez még milyen kamerával vették fel, CGI az egész. És a legszebb az egészben, hogy mennyi 4 órás vagy 5 órás livestreamet toltak. Ja, igen, végig. Az egyszerűbe se jutott, hogy van egy rúd, ami rajta van egy kamera, tényleg, mert a rúd, az aztán akkora, fú, az még oda elég nem tudott az emberiség. Nem, amúgy ez csak azért csinált Elon Musk, hogy elhiggyük, hogy izé... Hogy kerek a föld, mert most már nem, igen, hogy kerek a föld, mert amúgy igazából lapos. Tudom, elkezdve a emberekkel. Ja, tényleg, mert egyébként amúgy rettentő sokat oszt és szólt. Tehát ugye itt a cikk is megkérdezik, hogy de mi érdekük bárkinek is, hogy elhitessék, hogy lapos a föld, amikor... Tehát hogy miért? És akkor tudod, ilyenkor jönnek a tipikus a háttérhatalom, de oké, de miért? Tehát miért van ekkora energia ebbe belerakva? Mert ugye mindig az Okenborod fájáv alapján ugye az a valószínűbb, ami hát a legegyszerűbb válasz. Általában az a jó válasz. Te érted, most miért? Ennek mi értelme van, hogy itt elrejtsék, hogy lapos a föld, mert akkor kiderülne, hogy érted, alakváltó zsidó gyíkemberek ülnek a jég fal szélén. Lehet, amúgy akkor... ez nem, mintha sokat változtatna azon, hogy podkeddelünk. Tehát, hogy tehát igen, nekem ettől megváltozna az életem. Hogyha amúgy tényleg vannak gyíkemberek, tényleg lapos a föld, akkor aztán most nem itt ülünk, azt műsort csinálunk tényleg. Igen. Tehát, az nagyon fog megérinteni. Én azt mondom, hogy jó, dig de durva, jövő héten meg már hallod, jössz izi rainbow-zni. Értettem. De valószínűleg, hogyha kiderülne az, hogy lapos a föld, én is egy Teslában ülnék a Mars felé, tehát... És ez a kapjátok be, gyíkok, leléptem, és így fellövik magukat. És ez lenne a Patreon only tartalom, hogy elköszönsz a nézőitől 4 órán keresztül. De persze, mivel ugye az űrben nincs hang, ezért így gyakorlatilag, hát érted? Van hang, csak még nem tudjuk. De gondold el, akkor mi lett volna, ha Magyarország lövi föl ezt a rakét? Semmi. Gondold, mindenki kérdezte volna, milyen ország, nem vagyok gondold éhes. Gondold el, hogy például mekkora agyalás lett volna azó, hogy hogy a fenébe fogunk egy stadiont ráépíteni arra a rohadt rakétára. Nem, mi egy eleve stadiont lőttünk volna. És így focistákkal együtt. Tudod, mi lett volna a baj? Az, hogy nem látta volna senki, mert valószínűleg az Éliósz építette volna a világítást. Azt a mindenki, Balázs, trektelsz mindenkit. Hol lenne a rakéta kilövő állomás? Tehát a bizén a... Hát a Kossuth téren hol? Hát ne viccelj már! Nem. Felcsútom. Rosszul tudjátok, a szív csak Pesten a Hősök terén, ott nagy a tér, meg ott sokat meg lehet nézni. Egyébként tuti, hogy valamilyen olyan helyre kell lenne építeni, hát hogy érted? Tehát, hogy a tengerbe essen vissza. De ne, hát akkor Balatonba essen vissza. A Balatonba, igen, nem akarom, hogy de akkor okay, magyar tengerbe essen. Hát előtte Trianont vissza kell állítani, csak így fog ez. Ja, tényleg, hát erre nem is gondoltunk valószínűleg, igen. Hát tényleg milyen lenne már, ha visszaállítanánk Trianont, hogy a szívcsakrától fellőtt űrhajó, hordozó rakétája a fiú bejövőbe tudjon visszaesni. Igen. Az ex-magyar, az ex-horvát tengerbe essen vissza. Szerintem picit túltoltam. Hát sok minden. Úgy érzel? De egyébként ez nagyon érdekes kérdéseket vet föl, mert például, hogyha visszaállítjuk a régi határokat, akkor elméletileg talán, de lehet, hogy nem vagyok jó földrajzból, akkor lehetséges, hogy Macedóniával is határosak leszünk. Nem tudom, de az miért fontos? Hát mert én nem akarok Macedóniával határos lenni. Tehát, hogy egy olyan országgal, ahol mindenki csak úgy ózni áll meg, nem árt. Hallod, Balázs, lesz Balázs. Majd olyan adás, mikor nem bántasz meg valakit? Remélem a világtérképen kipipáltátok a macedónokat is. Mondja Kovács Lóri, fellőjük a Nagy Magyarországot a Marsra. És így ott lehet. Mondjuk egyébként itt van kommentben a valid érv, hogyha a rakéta visszajönne, tudja, hogy Balázs kocsijára esni. Ez tutipi. Azért ebben megvan, igen, tehát valószínűleg ez. Azt vágjátok, volt az a poszter a kisebb Magyarországot. Igen, na, igen. Én ezt kiposztoltam Facebookra, hát ne tudd meg, egy veszprémi csávó, te rohadt szemét, köcsög, lipsi, mondja nekem. Lipsi? Nekem, te lipsi szemét, hogy az össze, és hogy nem szégyellett, hogy te rohadt, csak úgy vágy, és az, izé. Figyelj, nem vettem észre 2 hétig a kommentet, azt visszaírtam. Biztos nekem akartad mondani? És akkor így kitörött a kommentet. Hallod, úgy néz ki, hogy van egy Magyarország, és benne van egy pici nagy Magyarország. Igen. Egy de pici úgy, nagy Magyarország van benne, és akkor ilyenek vannak alatta, hogy összezavarják a hülye nyelvjárások. Elegem van belőle, hogy órákat kell utazni ahhoz, hogy eljusson valahova a saját országába. Ki kíváncsi a hülye baranyára. Nem akar megegyezni feleslegesen ilyen sok megyeszék helyett. Leszarja baranyát! Európai Unió ország csökkentő alapprogram. Ja. Győr, ez kiesne. Na de visszatérve a Falcon Heavy-re, egy kicsit igen? Még, egy pár szerintem pillanatra. Szerintem kitárgyaltuk ezt a témát, minden lényegesen elmondtuk róla, hogy Balázs autójára esik vissza, mit szeretnél még? Azt várjátok, nem lenne. Balázs autójára esik. Tehát azt vágjátok, nem, hogy a Hold rakéta óta nem készült ennyire nagy teherbírású rakéta. De Lali, hogy te miért akadod az a kajak vágjuk, Lali. Annyira vágjuk, mint a Discord a hangodat. Jó, ez jó van, de semmit nem hallunk az égvilágon. Tehát te mondom, Lali, azt vágjátok, hogy a Hold rakéta óta... Igen, és akkor... Teherpirát. És így, tudod, ez a vége, hogy nem? És így nem tudod, miről van szó. Lehet egyébként, hogy nem is vágja rá a Discord, csak szivat. Lehet, hogy csak én szivatlak titeket. Jaj, nyomkodja a mútot, tudod. Nem, csak így ennyit hallanak. Olyankor, amikor tudtátok, hogy egyébként nem? Hallod azt nagyon? És azt egy tudtátok, hogy baromira rohadt köcsök. Na Lali, sikerült megcsinálni, mielőtt igen, belevágunk a porba. Tehát a Hold rakéta óta nem készült ennyire erős rakéta, és a Hold rakétához képest egyötöd áron tudunk a Föld körüli pályára, meg elméletileg a Marsra juttatni dolgokat. Mert hogy visszajön a rakéta? Igen. Többek igen. között meg nagyobb hatásfokkal működnek a rakéta. De egyébként Elon Musk az hatalmas troll volt, ahogy erről nyilatkozott. Tehát az első interjúja megvan, amikor így kérdezték arról, hogy hát mi fog történni? Nem, sajnos nem láttam. És akkor így zéróban lenyilatkozta, hogy hát föl fog robbanni a rakéta, mert hát egy csomó föl robbant a tesztek során. Oké. Úgyhogy ahhoz képest egyébként baromi sikeres volt még így is, hogy a harmadik rakéta ugye nem ért vissza a hajóra, ha jól emlékszem. Igen, a hajó mellett csapódott. Tehát, be. Hogy valami olyasmi volt, hogy elszámolták az üzemanyagot? Nem, valamelyik hajtómű, mert ugye több hajtómű van rajta, nem csak egy, valamelyik elromlott, és nem lehetett rendesen szabályozni, és emiatt hamarabb elfogyott az üzemanyaga. Uh-huh. De ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy olyan 10 év múlva készül valószínűleg az ISS-nek az utódja. Meg elérhető közelségbe került az űrbányászat. Oh. Ja, igen. Gondold el, milyen... A Space Engineers megírt az új pencs. Nem azt mondtam, hogy 5 év múlva mindannyian ki leszünk utasítva Balázs beszólásai miatt a légkörből, és ott fogunk majd csákányozni fönt de gondold el, hogy az űrbányászat az mennyi lehetőséget rejt. Gondold el, hogy azt a sok bitcoiriget fölvinni az űrbe. Hú, és hú, én láttam a Marsit. Olyan jó lesz, ezt a bolygót szétcsesztünk, csesszünk még szét, remélem eljutunk más naprendszerekbe is, más létformákat is elpusztítunk, meg lelakunk. Olyanok vagyunk, mint valamilyen csövesek, érted, így beköltözünk. Nézd, lakásfoglalók. És elmegyük, és az emberiség megjött az Alpha Centaurira. Az emberi és ott vannak az éljenek fent, és mikor megáll a gettóba a gettó autó, hogy gyerünk, menjünk innen. Nem, hanem itt tudod, mi szállunk ki az űrhajóból, mert ott még tegyük fel, hogy ott még nem jutottak el arra, hogy naprendszereket át tudjanak szelni. Megjutunk, és ott nem egy ilyen virágot adunk át, mint a Men in Black-ben, hanem egy ilyen szemetes zacskót tele hulladékkal. Ezt elrakhatva lóval. Ne haragudj, Jobbánál, amíg leverem az Új Budapest táblát. Megérkezünk, és jön a nagy üdvözlés, és így fordított szituáció, hogy kimegyünk, körbenézünk, és már ott vannak a mérnökök, akkor itt lesz az a stadion, amelyik így, jó, akkor vizsgáljuk. Én kérem, jó, mennyodébb, nem tudjuk kimérni. És akkor mennyodébb, azt így utána elmegyünk, miután felmértük, tudod? Csak annyit látnak, hogy lejöttük, felmértük a terepet, jegyzeteltünk, és elmentünk. Nem creepy tényleg. És már kapnak egy ilyen papírt, hogy ki vannak telepítve. Nem, hát a francot, egy levél jön a nemzeti konzultációt. Úgy van 48 órájuk, tudod? Úgy tisztelt leendő állampolgárunk, így kezdődik a levél, és drága nagyon fontos nekünk a Soros György elleni harcba, hogy az ön bolygóját is kolonizáljuk. És utána a szavazás, és valamiért megnyerjük. És akkor, igen. Valamiért. És ők a határon túliak. A büdös migráns. Az Alpha Centauriak elveszik a munkánkat. Azaz. Ki fog ezentúl a Tesco pénztárba blokkolni? Amúgy, itt most nevetgélünk rajta, de azért az embernek van egy ilyen természete az a történelem során megmutatkozott. Nincsen. De hogy van. Nem, sose volt erőszakos területfoglalás. Ja, abszolút, meg mindig vigyázott a környezetére. Ja, meg amúgy is mindig adunk. Hát nézd meg ezt a kisebb Magyarországot poszt. Bármelyik őshonos indiánt megkérdezheted arról, hogy volt-e erőszakos területfoglalás. Igen. Igen. Hát, ja. És így megöltük szegény indiánokkal a bulit. Ének minden Grúztól, minden... És valaki minden... és az idegenek is kaphatnak szavazati jogot? Nem! Ez benne a lényeg! Várjatok! Cédulával szavazhatnak, mint a határon túliak, nem? Hogy nem, várjatok! Tehát a magyarok földön kívüliek. A Siriusról származunk, egy nagyon bölcs ember ezt mondta, ergo igen. Tehát kaphatnak. Hát nem, mondjuk, hogyha elmegyek és elfoglalok egy másik bolygót, akkor mi nekik alapból is Mars lakók vagyunk, nem? Tehát... Hát nem Mars lakók, hanem az ottani hát másik bolygó lakói. Föld, csak ott nem föld, hanem akárhogy hívják. Xeon kívüliek. Most csak mondtam valamit, de érted? Igen. Tehát nekik mi vagyunk az alienek. Egyébként tényleg. Tehát olyan, miért nem születik olyan film, amikor... Ja, de született. Amikor mi vagyunk az alienek? Aha. Hát ez azért ez egy alapfordított hát a, koncept. Hát például azok a Cameronnak a filmjében a kék lények rugrabugrát. Az Avatar? Az Avatar, igen. Ott mi voltunk a gonosz alienek? Jaja. Csak ott, ugye az volt a gonoszságnak a továbbfejlesztett változata, hogy az ő skinjeikbe mentünk oda. Tehát az nem voltunk az alakváltó gyík emberek. Jaj, azt mondom, az ekkora paraszt, azt hiszik, hogy ott te is odavalósítani. Főszereplő csávót végre sikerül összehangolni a testével, így kijön a bázisból, oda megy hozzá az első nevé, és így hát nem érdemled meg a skinjeidet, köcsök megyünk. Nem érdemelted meg a skinjeidet. Edd meg anyucik Xenon levesed. És amíg alszik, amíg az ember testében, addig jól összeverik. De egyébként az a baj, hogy az ember valamiért hajlamos arra, hogy emberszabásúnak, vagy legalábbis humanoidnak képzel el minden olyan életformát, amivel ő kapcsolatot tud teremteni. És lehet, hogy ezért lesz csalódás egyébként, ha véletlenül felfedezünk valami nagy földön kívüli fajt, mert lehet, hogy mit tudom én, ilyen úgy néz ki, mint egy placenta, érted, és ilyen mocsing az egész, és nem tudsz vele kommunikálni, tehát hogy ilyennyi. Tehát hogy jutott eszedbe, tehát a placenta szó, a földön kívüli, tehát... Mit tudom én, most csak mondtam. És akkor mi lesz a nevük, a placik? Igen. Placik? Placebo. Igen, és amikor megfertőz, az lesz a placebo hatás. És egyébként minden nézőpont kérdése, most nézd meg a Bolygó neve halál című filmet. Hát tulajdonképpen lementek, megrugdasták szegény nyomorult tojásokat, amik csak ott simán ellettek volna, utána meg ment a hiszti, mikor ki akarták őket nyerni, amit tenni. Meg lenyelte, tulajdonképpen megette, érted, szegényt, és utána meg ott a békés, hát ő csak ki akart jönni, most abból, hogy belehalt, hát mérette meg? Utána meg ott lövöldözték. De figyelj, ez most még mindig jobb, mint a Jamie Oliver ment volna le, érted? Mert ő megfőzte volna a tojást azonnal. Ilyen Gordon Ramsay missziót. Lett volna egy saját fűszerkertje a bolygón, érted? Így mondom, hogy teszünk mellé egy kis rozmaringot. Nem, de ez a butter in the pan, beautiful. Igen. Beautiful. Igen, roston elsütjük, megsütjük. Tényleg is. Jutan a ordibán, hogy vörzdölem szasz! Igen, csak nem mindegy, hogy milyen teflon edényt használsz, mert a sav átmarja, ami kijön a testéből. Igen, tehát erre kerámiás kell az igazság. Vagy az ő bőréből készült, mert az nem marját értelemszerűen. Vagy a gyomrából készült, mert a bőrét is átmarta. Honnan tudod, hogy van gyomra? Hát mibe megy be az étel? Hát nem hát vagy két tényleg szája, ez nem? Is, ez is az alienben például miért van szája? Igen. Ez is olyan hülyeség. Meg ha tökéletes gyilkológépet akarták kitenyészteni, akkor miért nem csináltak egy vírust? Mennyivel egyszerűbb már? Tehát egy ilyen izét kellett itt szórakozni jó sokáig. Azért, mert nem akarták minimálba tolni. Egyébként vírus csináltak már, mint hogy valamilyen kis szlötyit csináltak, nem? Ami a gazdatestet átalakítja. Hát de ez erről szól a Prometheus, meg most a másik Alien film, ami nem Alien film. Hát vidéki ment, három filmen keresztül zaklatott egy őrült nő, egy Alien-t, rohadt emberek. Nem is csodálom, hogy ki akarták nyírni egyfolytában nő. De egy elsőt kasakból lehet elkészíteni. Paprika tévé munkatársai. De tényleg ez mekkora epik, ilyen turbo-liberális álláspont, hogy a nő zaklatta szegény éli neked három részen keresztül. De tényleg amúgy, hogy igazából tényleg nézőpont kérdés, hogy szegény eltévedt, azok meg oda mentek baszogatni, érted? Azt mondja, hát a gyerekem, ne kussoljál, széklőtték egyfolytában őket. Abszolút, és mondjatok még ilyen filmeket, ahol tulajdonképpen csak abszolút nézőpont kérdése, tehát gyakorlatilag... Ja, mondjuk ez olyan, mint amikor mondták, hogy az új Doom játék, a 2016-os, ez egy borzasztó horror játék a démonoknak, mert hogy így totál nem állít meg semmi, és mindenki menekül előled. Igen. Az éjjeli vakonnak van egy ilyen videója, amit hogy így mondja, hogy így mindig rinyálnak, hogy a videójátékok és az erőszakos videójátékok, és így van egy ilyen játék, könyörgöm, ilyen platformer játék, könyörgöm, itt kisbabákat, meg hajléktalanokat dobálunk, és kukákkal, meg szeméttel, hát ez mennyire korrekt már, és tényleg egyébként abban a platformer játékban én óriás csecsemőket, meg ilyen hajléktalanokat dobált, érted a karakter. Hát, és szerinted abból nem volt hiszti, mikor kijött az a játék, ahol az volt a lényeg, hogy ketten játszottátok, te voltál az apuka, meg a másik játékos a kisgyerek, és a kisgyereknek valahogy ki kellett nyírnia magát. Ja, az valahonnan ismerem, Alex, ezt valahonnan ismerem. Mi játszottunk is velem. Igen, pontosan. Igen, nagyon jó. Who's Daddy? Azt hiszem az. Igen. Igen. Tehát, hogy azért... Nem egyáltalán nem jó, de vicces játék. Hát maga a koncept az valami hihetetlen. Tehát ennyi de egyébként mondjuk abból a szempontból életszerű, hogy a gyerekek hihetetlen kreatív módokon tudják megölni magukat. Tehát, hogy az ilyen kis gyereket, hogyha egyedül hagyod, akkor 3 perc alatt tud életveszélyes helyzetbe keveredni. És most ez a, mit tudom én, ez a 3-4-5 éves gyerekekre is igaz, szerintem. Hát meg a 20 éves gyerekekre is. Á, jó, de hát az... Meg a 40 fölött is előfordul. Nem, mert a gyerek az ilyen kis esetlen, tehát ugye mondják is, hogy infantil. De a felnőtt az nem infantil, és az hülye. Tehát, csak hogy... igen, rá lehet fogni, hogy te idióta. Igen, tehát ugye a felnőtt az általában... Igen? Titanicban szegény jéghegy már akkora volt, azt jön egy hajós vége az egésznek. Terminátorként egy tini pénzt lopkod az automatákból, és egy rendőr le akarja csukni. Nem hagyják? E.T. csak haza akar telefonálni az arc, de ezek megkeresték, hogy kísérletezzenek. És tényleg. Ja, tényleg a District 9. Azt például hogy fordítanád? Hát érted, egyszer van bajunk, azt beraknak egy gettóba. Az így volt fordítva, mert ezek a köcsög emberek. Mondjuk a District 9 viszont tényleg arról szólt. Tehát ott igen, pont ez volt benne, hogy megfordítottál. Igen, hogy mekkora szűző. Szegény Terminátor csak a küldetését akarta teljesíteni, és kialudt a fény a szeméből. milyen... Szívszorító, igen, tehát így szinte már bekerült. A Lucy az a film, ahol a csaj ne. Mindenkit bánt, senki nem szereti amúgy, az mégis mindenki neki szurkolt. De tényleg, és aztán egy nyomorult pendrive lesz belőle. Hát igen, az amire aztán karcsika, meg rárakja a mulatos. Jó, meg rányomja a 4K-t. Tehát, hogy amikor ez megszületett, hogy akkor az lesz a koncepció, hogy lesz egy szuper számítógép a csajból, akkor senki nem ment oda a lükbeszóhoz, hogy ne csináld már, hát hülye vagy. De hát, hogy miért? Miért nem történt ez? Nem tudom, Alex csak aztán... geekboxolni akart, ezek meg elkezdtek golfjátékozni neki. Na azért nem egészen így volt ez. Interstellar, elmennek túrázni az űrbe, haza akarnak menni, mert lejárt a season pass, erre bevágják egy könyvtárba. Élet, felvittek egy spenótlevet az űrbe, baszogattak és megölt mindenkit, majd lement a föld és belőle lett a Venom. Jó, hát azért történt azért más is. Lucy egy Windows 10 portable pendrive akart lenni, de mindenki Linuxot akart használni. Basztus is van, ez durva volt. Szegény T-Rex sétálni akart itt a parkba, ezek meg elkezdek rongálni, meg ide bajocskodni. Annyi lett volna az egész Lucy szerintem, hogy format USB device. És a Star Wars, a birodalom csak hatalmi monopól stabilitást akart, erre jött már Lucy szétverte az egész. Egyébként a Star Wars az abszolút átfordítható Jó, még az utolsó részek... Harcosok klubja! Nem beszéltek róla! Nem beszéltek róla. Rendezte? Mindjárt jön a pápa rend, érzem. Amúgy egy csomó ilyen film van tényleg, hogyha megfordítod, akkor így nem annyira tudod eldönteni, hogy ki a jó, ki a gonosz. Igen, tehát nézőpont kérdése. De ezek pont azok, amik elgondolkoztatnak, nem? Amikor rájössz, hogy hoppá. Aha. Igen. Szegény Lalit nem hagyják érvényesülni. A Falco Heavy-vel, igen. Nem, az izé volt nagyon érdekes ilyen szempontból annak a csávónak a filmje, aki az Amerikai History X-ben jársz, ott fogalmam sincs, hogy mi a neve a színésznek. Edward Norton. Hú, de jó volt ez a és, film. És azt hiszem a tökéletes trükk volt a címe, az megvan? A tökéletes trükk az a izé más. Volt, az a Wolverine volt, meg a Christian Bale. Igen. Várjál. Rá IMDb-zek. És ott is egyébként, tehát ott azért nagyon nehéz volt igazságot tenni, hogy... Most te a főszereplőnek szurkolsz, vagy egyébként mindenki más? Szegény halálcsillag csak szellőzni akart, de Luke egy rakétát lőtt bele. Harry Potter meg az elmegyógybátér történetét mesélt el teljesen beállva. Spider-Man tini felfedező, egy fura fehér cuccot lő ki. Jó, oké, köszönjük. Jó, Illusionist, ez volt a címe. Ez volt a címe. A mágus öcsém, így fordították. Te csatornádon vidéki, mert miért nem admin? Nem tudom. Mert nem érdemelte meg. Ja. Kickboxon az, vágom. Nem? Az megvan? Igen, láttam. Na, és ott szerinted... Tehát ott ugye az a vége, hogy a Habsburg az kinyírja magát. Igen. Ha jól emlékszel. És ha belegondolsz, gyakorlatilag őt egy illúzióval belehajszolták egy gyilkos, egy öngyilkos. Nem ez, amikor a Tesla gépet építgeti? Nem, ez nem az, nem. Az más, az a tökéletes, de ez nem az. Ez a Viharsziget, ez milyen film? Én erről hol? A Caprio film. Capriós. Capri vagyos. A Capri vagyos. Amúgy nézd meg, jó film. A DiCaprio-s filmeket láttam már szerintem, ezt kivéve mindet. Ezt még nem is nagyon... Ez új? Mikor ez? Elég régi. Ez régebbi, mint a Wall Street. Úristen. Igen. Kaveri, nem akarsz beszélni egy picit a 3D nyomtatódról? Nem. De közkérdésed. Valami megpróbálta, érted? Én próbálok valami normális témát felhozni, de nem megy. Akkor inkább bocs, a Falco Heavy. Az kinek nem érdemelték meg Kaverit. Okay. Így van, tetszik ez a megközelítés. Hát vettem 3D nyomtatót, Lali berántott teljesen. Mit mondjak róla? Most így nem annyira volt rá ingerenciám igazából. Sok mindent nem lehet egyébként róla elmondani, mert ilyen folyamatába lehet ezt így követni. Mert fölraktam ugye a Patreonosra ilyen különböző képeket, meg dobáltuk be Telegramra. Tehát Lali eljött, összeszereltük, és aztán így utána egy hétig folyamat ment gyakorlatilag a nyomtatás, kőkemény. Tehát nagyon-nagyon durva. Hát ugye már ott tartok, hogy 3D modelleket küldök, tehát, és én tervezem. És visszajutottunk a 3D nyomtatóhoz. Igen. Hát 3D ilyen programba tervezgetek különböző eszközöket. Hát egyébként rengeteg mindent lehet, ilyen nörfös cuccokat csináltam, csak az van, hogy van ennek egy közössége, és pont beszéltük Lalival, hogy nem annyira... Befogadóak. Nem befogadóak, csak nem annyira szűrt, sok a gagyi, vagy nem tudom. És ezért sokszor elvesznek az értéket. Tehát sok minden van, tudod, és így, amikor már 25. használhatatlan cső, meg kütyű, meg amit már láttál 50-szer, azt látod, akkor úgy vagy vele, hogy jó lenne valami szűrés. De egyébként tök jó dolgok vannak. Majd biztos, hogy lesz egyébként róla tartalom a csatornán. Én most például pont belefutottam abban, hogy ugye Keverinek tavaly nyomtattam a drónjához egy ilyen steadicam-es tartót, ami úgy néz ki, mint egy boxer. Most akartam a sajátomhoz is csinálni, és gyakorlatilag ugyanazt a Mavic Pro-sat nyomtattam volna ki, csak több darabba, tehát egy frissített modell volt. És az, aki megcsinálta a modellt, annyi esze nem volt, hogy a drón tartónak, tehát ez a boxer alakú cuccnak, meg a drónt közrefogó ilyen U alakú cuccnak a sínjét tűréssel csinálja meg. Utólag megnéztem, és 100 milliméter pontosan illeszkedett volna a 2-1-be. És hát ugye kinyomtatod, van annyi játék benne, hogy nem annyira 100%-osan pontos a nyomtató, és innentől kezdve meg már nem megy össze a két alkatrész. Hát most nekem is volt olyan, amit így kinyomtattam, és kicsi lett. Mármint, hogy szürkösebb lett. De igazából most ennek a megoldására rendeltem egy ilyen Dremmer, vagy minek hívják ezt a kis házi barkács túlt. Igen, Dremmel. És Dremmel, igen. És azzal fogok egy-két dolgon így utána igazítani, ahol szükségesnek érzem. Jó, csak ebben pont az a szomorú, hogy azoknak a kedvét veszed el, akik kezdőként kísérletezni próbálnak. És ki akarnak nyomtatni mondjuk egy zsanért, vagy valamit, amit így tök véletlenül találnak, és nem egy ellenőrzött tartalma. Lali, ebből annyit értettünk, mondjuk egy, ki akarnak nyomtatni mondjuk egy... Az a jó, Lali, hogy úgy ő egy ilyen online, ilyen úgy podcastel, hogy közben így a fantáziádat is meg akarja mozgatni. Igen. Ne halljad, hogy mit mond, mert az annyira gáz. Ja, tehát, hogy ki akarnak nyomtatni valamit, de figyelj, szerintem, aki elkezd 3D nyomtatni, az tipikusan az az arc, akit egy ilyen nem fog eltántorítani. Ebbe biztos a kezdő lépéseknél azért jól jön a bátorítás szerintem. Tehát a kezdeti sikerélmények még mélyebben bele tudnak rántani. Én nem tudom, Lali, mi van amúgy a Discordoddal, hogy nem lehet csinálni? Olyan, mintha direkt beszélnél lagolva. Ja, de tényleg, tehát most már így kicsit így... Kezd gyanús lenni, igen, hogy direkt. Akkor csöndbe maradok. Nem, hanem inkább valamit talál ki, hát valami oka csak van. Hát most úgy, hogy én streamelek, nem kezdem el debugolni, hogy mi a probléma. Ja, de egyébként várja, a nézők hallják, jó, oké. Az mondjuk jó. Az a jobbik eset. Az a jobbik eset, ja. Jó, tehát, hogy igen, hogy aki a kezdeti sikerek, de azért vannak szerintem kezdeti sikerek. Mármint így szerintem ezzel igazából nincsen probléma. Szerintem. Mármint nekem is volt kezdeti siker. Attól, hogy egy valami nem úgy sikerül. Bár mondjuk az tény, hogy egy közösség azért nem árt hozzá, mert az nekem rengeteget jelentett, hogy ott voltál végig mellette. Tehát, hogy... és fogtad a kezét. Fogtad a kezem, és együtt énekeltük a 3D nyomtató, nem tudom mit. Indulót. Az indulót, igen. YMCA. Ja, az másik. De tényleg, Alex, te 3D-be rajzolgattál régebben, nem? Én még most sem, néha nem rajzolgatok, hanem színeket állítok össze. Ah. Hopp. Színeket? De milyen színeket? Mi lenne akkor, hogyha bevonnánk Alexet? Ilyen 3D-s tervezésben, hiszen neki van gyakorlata ebben. Hát modellezni nem tudok, tehát azt felejtsd el, hogy ami pont kell ehhez, azt én nem tudok csinálni, az nekem bonyolult, és nem szeretem. Megtanulod, Alex. De már egyszer megtanultam, és szar. Már még bocsánatot kérek minden modellet, de annyira unalmas, és nem csinálja úgy, ahogy akarod, és aztán meg... Na ilyen. Ilyen a modellezés. Nem nekem való. Nekem adjatok lámpákat, meg adjatok textúrákat, meg színeket, és akkor összeszerelem őket, de modellezés azt nem. Meg főleg elhelyezgetni tudok jól, de... Egy térben, a kommentekre de... néz rá, Alex. Jó, király, köszönöm, Edi. Tehát nem szín, mint egy... Alex 3D-ben érzi a színek szagát. Kicsit rácsúszott az LSD-re mostanában. Tehát... Nagyon vicces. Hát... Hát tényleg úgy jött ki, hogy én csak színeket szagolgatok. Hát nem mint SCNE, tehát mint egy set. Hát nem tudok magyarul, hagyjatok meg engem békén. Most olyan, hogyha azt mondanám neked, hogy fogd meg a Vegas-t, vagy a Premiere Pro-t, és kezdjél el magyarul mindent hívni a nevén. Nem tudsz, mert már megszoktad, hogy hogy vannak. Tehát, hogy a lényeg az, hogy ilyen beállításokat, ez így nagyon jó, beállításokat, fényeléseket szeretek csinálni, és főleg C4D-ben. A Maját is szeretem, de annyira, és most nem a színész nőre gondolok. A méhecskét. A Maja, és akkor Alex egy otthon ül, és így elképzelem, itt van már, megjött a Maja, vagy nem tudom, hogy van. Na, tehát, mert abból tanultam igazából, és az is megy, de jobban szeretem a másikat, mert inkább ilyen filmezős dolgokat szeretnék, vagy szeretek. Tehát a lényeg az, hogy modellezni nem tudok, és nem is szeretnék, mert megtanultam, és nekem nagyon nem jön be. Max, ha kockákból áll, mert akkor csak pakolgatni kell őket egymásra, meg alakítgatni őket, de ilyen komplex modelleket összerakni nem szeretnék. Coverinek egy Minecraft világot. Én egyébként Minecraftot csináltam már, Minecraft animációt YouTube-ra amúgy, tehát azt tudom, hogy az lehetséges, és hogy kell megcsinálni, de azt úgy csináltam meg, hogy Ripperrel, képzeld el. Tehát volt egy olyan progi, ami kiválasztottál chunkokat, és azt lerippelte neked 3D objectként, és aztán betextúráztad. És akkor úgy csináltál Minecraft teret a 3D-s progikban. Mert ugye nyilván egy jávás játékból nehéz kiszedni. Ez az OpenGL-ből szedte, nem? Vagy valami ilyes? Nem tudom, volt az egy hogy régen Counter-Strike-nál is lehetett ilyet csinálni, hogy gyakorlatilag, amit az OpenGL lerenderelt a játékból, azt tudta drippelni. Van egy olyan, ami hollapokból, meg szinte mindenből tud modelleket drippelni, csak nagyon rosszul, de hogy használhatóak egyébként. Nem tudom mi a neve, valami Jigsaw Ripper, vagy ilyesmi, és az a lényeg, hogy például van Jigsaw az a... Jigsaw Ripper. Jigsaw az puzzle, kirakós. Azt hiszem, kirakós. És, de ez a neve a proginak, és az a lényege, hogy bármiféle modellt megjelenített a géped, akkor onnan szedte ki azt hiszem a videókártyának a render engine-jéből, vagy valami. Ez mondjuk elég menően hangzik. Csak nagyon, tehát úgy szedte ki, hogy tehát meg kell forgatni kellett a modellt állandóan, hogy le tudja szedni, hogy hogy néz ki, mert különben kiadjon bele a dolgokat. Hát gondolom be kellett itt trackelnie, vagy valami. Ja, nagyon fura volt, és nagyon furán renderelt, tehát belülről a modell úgy nézett ki, hogy ilyen össze-vissza bagolt pixelek, meg minden volt benne, és akkor ki kellett utána takarítani, de használható volt, de nyilván ez, tudod, hogy mire használták, ez lopásra csak, érted? Ami másra. Egyébként. Egy kicsit olyan ez, nem? Mint az Xboxhoz van ez a Kinect, és hogy mintha azzal így beszkennelnéd, aztán utána azért még helyre kell rakni. Tehát érteni kell hozzá. Az nagyon, az a baj, tehát azért nem... Az sajnos ez annyira nem jó. Úgyhogy mondom, tehát én modellezéses seg hülye vagyok. De van, én volt például... 360-nal próbálkozom, és hát nyilván tutoriálokat nézegetek. Mm-hmm. Ilyen egyszerű dolgokat. Ha rááll az agyad, meg nem unod el magadat, akkor te fogod szeretni ezt, tehát hogyha betanulod. Nekem bejött. Ez olyan, mint a videóvágás, hogy én például annyira nem vagyok oda érte, de van, aki pont csak azt szereti csinálni. Ez így van. Na, tehát ez pont, én meg pont azt a részét mindig úgy vagyok vele, hogy mint egy ilyen munka, ilyen házi feladat, tudod, hogy már megint, és akkor vágjuk össze. Néha jó, mikor ilyen, mikor izéket szerettem vágni nagyon, a mustáros videókat például, de a izéket, az ezmi ezeket, meg ilyesmi, ezeket annyira nem. Azokat, én ha tehetném, én videóklippeket vágnék. Miket? Videóklippeket. Happy Meal videóklippeket értettem. Igen, például azokat. Happy Meal-eket vágni. Igen. Nem, de tényleg valamiért így, nem tudom, azok így tökre jó, így bejönnek. És így mindenkit így megöltem a bulit. Jó, hát sorry, most nem tudok mit csinálni vele. Ha ez tetszik, ne nézzetek így rám. Nagyon régóta furcsa vagy. Ja, vágom. Alex erősen bámul a bal alsó sarokba. Alex erősen nézi a csetet. Mert ti nekem itt vagytok, tehát mikor én erre nézek, akkor titeket néznek, ha ide nézek, akkor csetet nézem. Nekem fél órája elszállt a monitor, rájöjjek, hogy mi lehet a probléma. És te is mindenki akadozik ma, vagy mi van? Én akadozom? Hello. Akadozom? Aha. Alex, itt vagy? Ja, igen, még annyit akartam mondani ezzel kapcsolatban, ami nagyon fontos, például most rákom, hogy... Az a baj, az a baj. Igen, látszik, amikor mi utolod magad. Igen. Nem baj, de a hatás meg volt. És Alex, milyen a VR-ban kalandozni? Ó, tényleg, mesélj már róla. Most láttam a hátad mögött a HTC Vive-os dopot. Tényleg, nem, tényleg. Nem, voltál nem már Ugandában? Ja, voltam. What's the way? Nem voltam semmilyen villában. Na, mesélj egy picit, milyen a VR? Nagyon jó. Hát, nagyon jó. Azt tudom mondani, olyan a VR, hogy nem akarok mással játszani soha többen. Főleg mióta megvan a Fallout 4, azóta végképp. Ó, igen, ez tényleg nagyon jó benne. Tehát az a baj, hogy néha le kell ülni, mert 2,5 óra állás után kicsit elfáradsz, de az a baj, még nem csináltál semmit, csak kitakarítottad a settlementet. Tehát, hogy mondjuk az, hogy nem lehet az intro leszkippelni, ezért 1,5 óráig azt csinálod, hogy állsz, és így go away, az elég fos. De amúgy a játék nagyon jó. Az eredetiben se lehet leszkippelni. Igen, de az eredetiben legalább itt ülsz, és akkor chillesz, meg mutogatod, meg ott állsz egy helyben, és így semmi nem történik, senki nem mond semmit. De figyelj, és az akció milyen? Én nem tudom. Nagyon jó, a gunplay nagyon jó például. Tehát az, hogy a touchpad feletti gomba, például megállítod az a vac, és úgy van megcsinálva a VR-ban, hogy megáll a játék, csak te mozogsz. És ahova célzol, ott kijelöli, hogy te merre célzol éppen. Mint a rendes faszba, csak ott ki tudod választani, itt meg rá kell célozni, és írni, most éppen a fejre tartasz. És akkor elkezded lőni. Nagyon jó ötletek vannak benne egyébként. Csak volt néhány technikai malőr, ami sértően szar. Mint például? Tehát, mint például az, hogyha nem 4K-s monitorod van, akkor az egész egy ilyen nagy mosott szar a játék. Mert a natív resolution-t rakja át a VR-ra. Tehát ez azt jelenti, hogy bent a cégnél, mikor ezt a 60 eurós játékot másodjára adták ki, még ki se próbálták egy normális gépen, ami nem 4K-s monitor van rákötve, meg ilyesmi, érted? Tehát, hogy... Wow. Gondolták, ki az a hajlék, hogy nem 4K-s monitor van. Hát nem, mert a 3 nap alatt patchelték, de a release day-nél csak erről szólt a hiszti, hogy miért néz ki úgy a játék, mintha egy mintha be lenne párásodva az egész. És azért, mert levette felére a felbontását a Vive-nak, mikor játszott, és soha egyik játék se csinált még. Egyébként de legalább megvolt a 90 FPS. Igen. Egyébként a Fallout 4 VR nagyon jó, és azóta nem tudok mással játszani. Az az igazság. Amit nagyon ajánlom. Írták is, hogy Rip Golfos játék. Rip Golfos játék, Fallout 4 VR, all the way. És láttam, hogy papi játszott vele, nekem járt a Vive-hoz, én nem vettem meg, mert szerintem úgy, hogy már egyszer kiadtál teljes árat egy játékért, és most megjelenik 2 évvel később ugyanaz, csak egy másik, nem is platformra, egy másik kijelzőre, most megint adjál érte 60, és nem. Tehát full price nem, ez totál sértő szerintem. Hát ez azért van, mert hogyha még nem vetted meg, akkor igen. Ez úgy lenne jó, hogy megvan a library. Van olyan játék, ami érzékeli, hogy neked megvan egy előző verziója, igen. És akkor fél áron kapod. Ja, ja, nem, itt leszar, ez ilyen Bethesda-s szar, mint a fizetős mod, ez valami borzasztó. Még a Skyrim-le leszek nagyon kíváncsi egyébként. És én nem akarom játszottam. Megvenni, mert 60 euró lesz, de én basszus. Én már játszottam, és elmondom neked, hogy szerintem jobb, mint a Fallout VR. Jó, mondjuk ez játékstílus kérdése, tehát ha neked alapból is jobban tetszik a Skyrim. Nem, nekem alapból jobban tetszett a Fallout, de valahogy... Majdnem már, én is így vagyok vele, akkor nagyon fogom szeretni. Valahogy elkapott engem a Skyrim VR is nagyon-nagyon feelinges volt. Az igazság, hogy én az ijászkodástól kezdve minden jó benne, és a Fallout VR-ban meg nekem fura volt a gameplay, hogy őszinte legyek. Mondjuk, ami nagyon... A Skyrim-ben ezt nem érzed. Aha. Mondjuk igen, ami nagyon fura, hogy az első 3 napban olyan volt, hogy mikor újra töltötte egy fegyvert, akkor nem úgy töltött újra, hanem szétesett darabokra, és egyszer csak összeállt. Tehát, hogy így darabokra esett a fegyver a kezedbe, az nagyon vicces volt. Látványosabb, tudod. De úgy, hogy kibagolt, és a töltény, a shotgun töltény, a shotgunatban, hogy elrepült az égbe, és aztán visszajött. Tehát ilyen nagyon furán nézett ki. Amit egyébként ajánlok mindenkinek kipróbálni, és azt mondom, hogy basszus, ez nagyon jó, az a... Nem tudom, mennyire vagytok rosszul a Locomotion-től. És ez a bajom az egésszel, hogy... Nem tudom, mi az. Hát amikor nem, a Locomotion, tehát van a teleportálgatós movement, mozgás, meg van a Locomotion movement, amikor mozog alattal az egész tér, mint hogyha elmozdítanak. Én megszokom egyébként. Nem szeretem most, a teleport. Na igen, és ez a baj, hogy egyébként a játékos bázisnak a nagyobb százaléka, tehát több mint 50, mindenkinek ez ilyen tengeri betegséggel köthető össze, rosszul lesz mindenki egy 5 perc után tőle. Én is meg, hát tudod, hogy mivel startoltam, megvettem a Sirius Sam-ből a first meg second encounter-t, és gyakorlatilag 30 km/h szágódok egyfolytában. Tehát, hogy kiderült, hogy nem vagyok tőle rosszul, mert olyan rohadt gyors az a játék. És igen, és amit egyébként ajánlanék mindenkinek, hogy próbálja ki, az accounting. Ezt Lali is ismeri. És így nagyon-nagyon-nagyon jó játék, de tudni nagyon kell beteg az angolul. Accounting. Tehát, hogy accounting. A Rick and Morty is team csinálta a Krauss-Krauss-Krauss-al, és tehát azt kell tudni, hogy Justin Roiland-nek van benne a hangja, meg mi. És improv van az egész játék, és olyan szinten lesz tőle vicces, hogy van, aki elkezd így a mondat közepén őzni, és aztán csak fossa a hülyeséget, és te meg hallgatod, mert ott vagy egy bíróságon. És aztán hozzák a guillotine-t, hogy lefejezzenek, tehát, hogy egyszer is be kell dugnod a fejedet a izébe. Tehát mindig az a vége egy mapnak, hogy valahogy megdög lesz. Tehát az a játék, az nagyon durva. Duck Season, ha már VR játékok, nagyon jó az a játék, no, csak kicsit fosok tőle. De ilyen ijeszgetős, nem? Nem. Az a lényeg, hogy van benne horror element, de a gunplay, amikor rövöldöző shotgunnal a kacsákra, olyan szinte jól van megcsinálva, hogy van az a fegyverszimulátor, a Hot Dogs, Horseshoes, Hands Grenades, nem tudom, mennyire ismeritek. Na ez az, amit mondtam, hogy küldj át, és elfelejtetted, de már most keresem is. Ez az a fegyverszimulátor, ami konkrétan szimulátor, tehát hogyha nem úgy húzod fel, ha nem oda kattintasz, ha nem úgy állítod be, nem fog lőni, mint az igazi. És abba se annyira jó a gunplay, mint a Duck Season-be. Igaz, hogy csak egy shotgunod van és ennyi, de olyan jól van eltalálva a feeling. Az a durva, hogy a Duck Season-ről volt egy rövid videó a Twitteremen, hogy hogyan csinálták meg a fegyverszimulációt. Tehát, hogy mennyi mindent próbáltak ki, és hány iteráción keresztül szenvedtek vele addig, ameddig tökéletes nem lett. És a fejlesztésnek, figyelj, ez tökéletes. És a fejlesztésnek több mint a 60%-át a gunplay vitte el, és a stác az publikálta is az egészet. Tehát ő azt mondta, hogy neki nem az volt a lényeg, hogy a saját játéka legyen a legjobb, és valahogy másolják le, hanem elmondta, hogy ő szeretne egy minimum szintet teremteni a játékosoknak. Hogy ez ilyen a standard, igen. Mert figyelj, ez a, úgy hívják, hogy H3V, ez a Hot Dogs Horseshoes, mert olyan szar neve van, de ez az, ami konkrétan fegyverszimulátor, és nagyon reális, de nincs meg az a kétkezes stabilitás, mint a Duck Season-nél. Tehát a Duck Season-ben az a lényeg, hogy mikor megfogsz egy sörétest, ugye neked a két kezed nem fog semmit, ezért elkezd össze-vissza. Na most a Duck Season úgy van megcsinálva, hogy korrigálja egyfolytában, hogy tarthatod. Tehát tudsz szarul célozni, de tényleg olyan érzés, mintha fognál valamit két kézzel. Tehát nem rezeg, meg remeg, meg mozdul el. Tehát az nagyon jó, mert ez eszement király. Ráadásul a Duck Season amúgy tök fosatos, lesz a játék fele után, mert ugye az ilyen nagyon creepy kezd lenni egy idő után. És én azért nem merek vele játszani, megmondom őszintén. Mert VR-ban minden rohadt nagy azért, tehát mikor én legelőször kipróbáltam a VR-t, mindentől fostam, mert mind akkora, mint én, vagy nagyobb. Tehát, hogy mutattam is nektek, azt hiszem, a többieknek Facebookon, a Geekboxos csoportban, hogy a portálban mindenki ismeri azt a Tourette-et, ami igen. Ilyen tojás alakú, és lő. Na az a szar, az másfél méter magas. Tehát, de ezt te nem látod a játékban, de amikor ott vagy VR-ban, és ilyen tényleg ilyen rohadt nagy. És a játékban minden rohadt nagy, főleg, hogyha mondjuk játszol az Arizona Sunshine-nal, ami az egyik legjobb ilyen sztori játék, ilyen zombis. Ott például a zombik, azok neked futnak, és olyan szinten para a legelőször, mikor nem szokod meg, mert az agyad elhiszi, hogy valami fut feléd. És nagyon, tehát a horror játékoktól ezért fosok nagyon, mert itt minden olyan rohadt nagy. Én limitáltam a játékaimat pont azért a nem horrorokra. Jó, a izében megszokod a Sirius szembe, hogy fut feléd a fej nélküli ordítós suicide bomber. Nem, azt köszi, hamar megszokod. Hamar megszokod, mert ilyen komikusan néznek ki, meg előtted felrobbannak jóval így, aztán így után megszokod, hogy amúgy semmi nem tud közel jönni hozzád úgy van megcsinálva, hogy ne legyen kellemetlen. Alex, kimondom a varázsigét. Gorn. Gorn, a Gorn az a játék, azzal sikerült játszanom vagy kétszer, mert azt Sharedvel kaptam, és állandóan játszik a srác, akitől kaptam, Sötkától kaptam egyébként, mikor próbálok vele játszani. Na ott például nagyon közel jön hozzád mindenki, és nagyon meg is üt valaki, hogyha megüt, és rohadt rosszul néz ki, hogy megütnek egy buzogányon, és rendesen húzod el a fejednek minden. Az, igen, az is elég. Nekem eddig az első élmetes és utolsó VR balesetem a Gornhoz kötődik. Úgy bevertem megütöttél az egyik valami kezemet a falba, igen, hogy rendesen belilult. A Gorn az kifejezetten az VR a játék... balesetem. Hallod? A Gorn az kifejezetten az a játék VR-ba, tehát ezt akinek van ilyen VR-ja, Oculus vagy HTC, az rájön, hogy a játékoknak a nagy része nem néz ki jól. Ez azt jelenti, hogy 5-10 méterig jól néz ki a játék, utána olyan, tudod, olyan szemcsés kezd lenni, meg szétesik, meg pixeles. A Gorn meg ugye, mivel ez egy kis játék, ez egy kis arénát renderel, nyugodtan ki tud hozni 90 Hz-et úgy is, hogy ugye az egész ki van renderelve és éles. És az agyat tökre elfelejti, hogy amúgy figyelj, ott a faljelző, ne üss bele, leszarod. Pontosan, pontosan, én így is tettem. Is olyat oda vágsz a falnak, hogy tönkre megy a kontroller, vagy a kezed. Én a kezemmel kaptam el. Úgyhogy azt, igen, ez emiatt veszélyes az éles. És amúgy az accounting nagyon éles, az is, mert az is ilyen kis játék, csak az nagyon vicces. És Káveri, te mikor tervezel egy VR-t beszerezni? Azt nem hajtom. Tervezek. És miért nem? Káverinek van élete. Ne, nem akartam így fogalmazni feltétlen, de igen. Tehát nem fér bele. Hát ne, attól függ, hogy virtuális élet kell-e, vagy igazi. Én megmondom őszintén, azok után, amiket itt átértem az elmúlt két hétben, a virtuális életet választanám. Second life. A VR chatet még nem próbáltam ki, mert egy ilyen nagy cancernek néz ki az egész. Pedig nagyon jó. Én hülyére röhögtem magam rajta. Igen, igen. Do you know the way? És ilyen hatalmas furik, meg a do you know the way, meg hát, pedig csak videókat láttam, de én azt mondom, hogy ez lehet az a világ, amiben nem vennék részt szívesen. Elég király, király. Én toltam. Nyomtam róla szerintem egy 2 órás streamet, kb. Így el voltunk egy Jó, annak jó, tehát videó materiának nagyon jó, meg streamnek, azt aláírom, mert annyira nevetséges. Alex, a társasjáték szimulátort kipróbáltad? Tabletopot? Igen. Nem, pedig az a megolyan kötelező. De amúgy lehet olyat, hogy ülve, mert sok játék lehet, csinál is olyat, lehet. Leülsz, és akkor billentyűzet egér közben csak nézelődsz. Az milyen király lenne, hogy egy D&D-t lenyomni? Hát tabletopban rendesen a kezeddel veszed fel a virtuális asztalról a dolgokat. És hogyha nagyon béna vagy, akkor azt csinálod, mint én, hogy elkezdtem sakkozni az AI ellen, és sajnálatos módon belefulladt abba, hogy akaratom ellenére a bábuk felét leborítottam, mert béna voltam. Mert ott voltam. Egyébként azt majd próbáljuk már ki ketten, mert én nem tudok senkivel semmilyen VR-os kipróbálni, mert Sotyka, aki adta nekem ezt, vagy nem adta, hanem megosztotta a library-ét, hogy tudjak játszani. Ő akkor vette el kb. Egy hónappal azelőtt, mielőtt én vettem, úgyhogy nem tudok kivel játszani VR. Én benne vagyok, de én most megyek magas Tátrába túrázni, de ahogy visszajöttem utána, jövő hétfőtől tolhatjuk. De majd meséld el, hogy milyen volt. A magas Tátra? Csinálj fotót. Aha, mert az érdekel. Tervezem. Te se nézed a Patreonomat, Alex. Nem vagy feliratkozva. Nincs. Ott azért van túrás tartalom. Őszintén megmondom, nektek van egy Patreonom, de már a jelszóra sem emlékszem, mert nem használtam. De kedves nézők, kérjük maceráljátok Alexet. De most miért kell engem macerálni? Hogy legyen Patreonod. Ez olyan szexuális. Mert 3 kattintás az új jelszókérés, Alex. És akkor Patreonra csinálhatunk VR tartalmat. Ó. Vagy VR-ra csinálhatok Patreonos tartalmat. Patreon tartalmat. Igen. Egyébként ugye a Vive-ban van mikrofon, tehát azt... De a az a baj, annak nagyon rossz minősége van. A Rift-ben nem. Nem tudom, tehát az a lényeg, hogy valami olyan mikrofon, mert terveztem róla, hogy streamelni kéne valami, de olyan mikrofonnal kéne megoldani, hogy közben halljatok is, mert szerintem, ha elfordulok, akkor hiába van ez a mikrofon, ez nem fog sokat tenni utána. Alex, láttad régen a lovakat, hogy rajzolták meg képregényben, nem? Hogy egy ilyen bot lógott ki róluk, és akkor eléjük volt lógatva egy répa, vagy egy valami. Igen. Na, ugyanígy a mikrofont. Hát persze, csak ez egy pár kiló plusz meg ráadásul nem ez a sima állvány, hanem a rugós. Tehát ez mindent a tartalom. Elég sok király. Viszont, jó, srácok, viszont lőjük le a igen, ezt akartam mondani. Mert, no, mondjuk pont akkor kérdeztetek valamiről, ami pont érdekel, mikor vége van az adás. Tehát ezt rendszeresen csináljuk. És a monitorom is elszállt, amit meg kéne csinálnom. Na, szállítsd vissza. Nekem meg mennem kell kajálni, mert nagyon éhes vagyok. Jó étvágyat! Úgyhogy kösz, hogy itt voltatok, és hát lehet, hogy jövő héten találkozunk, mert most egy hetet késtünk. Jövő héten? Aha, egy hetet csúsztunk. Mert hét kimaradt. Bizony. De lehet, hogy nem. Majd meglátjuk. De igen. Jók legyetek, csá! Sziasztok! Sziasztok.